Ik kies er nu met het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het eerst in lange tijd hebben alle 50 grote pensioenfondsen genoeg geld in kas om in de toekomst aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. De meeste fondsen zeggen dat de buffers nog niet groot genoeg zijn om de pensioenen te verhogen. Het noodweer in China houdt aan. De zware regenval trekt nu naar het noorden. Voor 4 steden is code rood afgegeven en tienduizenden mensen worden geëvacueerd. In de provincie Henan in centraal China zijn tot nu toe 33 doden gevallen door het noodweer. Huizenprijzen breken record na record. Vorige maand stegen de prijzen het hardst in 20 jaar. De koopwoningen waren bijna 15% duurder vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld kost een huis nu €373.000. YouTube heeft video's van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Daarin was te zien hoe de president onbewezen middelen aanprees als medicijnen tegen corona. Dat is volgens YouTube tegen de regels. De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen is ontslagen. Hij kwam in opspraak vanwege grappen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust. Eerder deze week moest ook al de componist van de muziek bij de openingsceremonie opstappen. Hij had in een interview opgeschept over zijn vroegere pestgedrag. Het weer, zon afgewisseld met wolken. De meeste bewolking in het noorden, door 20 tot 25 graden. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. Het gaat lekker, denk je dan. De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen is dus ontslagen. Hij kwam in opspraak vanwege grappen die hij in het verleden heeft gemaakt over de Holocaust. Ineke Sluiter is onze spraakmaker, president van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen en hoogleraar Griekse taal en literatuur. Ineke, welkom. Goedemorgen. Leuk om je weer te zien. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen te vertellen over het verleden rondom de Spelen. Gaan wij straks ook na 10:30 doen. Maar dit begint nu ook een soort Griekse tragedie te worden, of niet? Ja, het is ongelooflijk. Ik ben überhaupt verbaasd over de soort dingen die nu opvallen. Dus elke keer als ik nu zie atleet positief getest, denk ik, en dat is dus geen doping. Daar zou je naar terug verlangen. Dat ja. is waar, ja. Vroeger hadden we die associatie. Ja, en nu bij positief testen denk je meteen aan het virus. Ja, maar er is dus genoeg te doen rond te spelen. Ja. Dat zeker. Voor het Mediaforum is hier alvast Avi Biki, politiek verslaggever bij de Volkskrant. Avi, goedemorgen. Hele goedemorgen. Ja, heb je het langzaam het idee, ze zijn cursed, deze Spelen. Daar rust een vloek op. Nou, volgens mij heeft Nederlands elftal gisteren 10-3 gewonnen. Ja, dus de eerste 10 Olympische punten zijn binnen, zo gezegd. Dat is een zegen. Kijk, zie je, je kunt ook kijken naar de dingen die wel goed gaan en de lichtpuntjes die er zeker zijn. En zo zal het zich ook gaan afwisselen, denk ik, de komende dagen. Want morgen natuurlijk begint het echt. In Stand.nl proberen we u, nadat de telefoon gisteren ook roodgloeiend stond, opnieuw duidelijkheid te verschaffen over vaccinaties, gele boekjes, QR-codes, quarantaine en nog veel meer. Dus mocht u een vraag hebben rondom vaccinaties en het virus, bel dan 0800 1101 of praat mee via Stand.nl. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Dat vaccinatiebeleid, daar lezen we een hoop over, daar horen we een hoop over. Hoe vindt u nou dat het gaat? Ja, nou, er zijn gewoon heel veel onzekerheden. En daar kunnen wij in Nederland heel slecht mee omgaan. Rommelig. Er leven veel vragen over coronavaccins. En wij krijgen elke dag andere berichten zo ongeveer. En het kan nog alle kanten op. Je weet gewoon heel veel niet. Bij de GGD, bij elke nieuwe ontwikkeling, moeten wij ook weer even puzzelen van hoe zit het precies. Weet u, dit soort uitspraken, daar begint bij mij in ieder geval de onrust serieuze vormen aan te nemen. Alles wordt ook gedeeld en alles wordt bekomen. En ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen er helemaal gek van worden. Ja, gek van worden, maar het geeft ook iedere keer weer nieuwe vragen. En natuurlijk is informatie in ontwikkeling en veranderen er ook zaken. Zijn er andere inzichten? Maar er zijn ook vragen, hopelijk, die wel eenvoudig en goed te beantwoorden zijn. Dus we gaan opnieuw een poging wagen. Ineke Sluiter, vanochtend, toen ik bij Mark Visser even aangaf wat we gingen doen, zei ik, wij zijn het, bijna op de redactie ging het om de V-vragen. Hè, rondom die vaccinaties, maar ook de veiligheid, de verspreiding van het virus. Alles met de V. En jij zei tegen mijn collega, ik miste er eentje. Dat is een spelletje waar ik natuurlijk goed in ben als taalkundige. Ik miste ventilatie. Ja. Dus ik weet dat we dat moeten doen. Maar moet je een raam openzetten? Moet je doortochten? Of is dat juist slecht? Hoe? Ja. Is eigenlijk de vraag daar. Want het was een aantal mensen ook opgevallen dat premier Rutte wel aangaf, die ventilatie is belangrijk, maar het woord ventilatie gebruikte die niet zozeer als wel een kwartier frisse lucht per dag. Ja, dat is iets anders, ja. Ja, dus daar zit ook weer veel ruimte tot, dat riep bij jouw vraag op. En ook de zit je wel weer op de veiligheid voor jouw studenten. Ja, ja, we hebben gelukkig nog even voordat we weer beginnen. Dus ik hoop dat ze allemaal een hele fijne vakantie hebben op dit moment. Maar het wordt natuurlijk best een beetje spannend hoe we straks weer open gaan op de universiteiten. En ik hoop dat dat gewoon dat ze een gewoon studentenleven kunnen hebben. Maar eindelijk gewoon weer op de universiteit zelf, in de collegebankjes en niet meer alles online. Ja. En dan gevaccineerd met afstand, ook de ventilatie. Heb je daar ook dan je vraagtekens bij? Ik wil graag weten hoe we dat het beste kunnen doen. Ik weet dat de universiteit die gaat daarvoor zorgen. Ik hoef niet persoonlijk een ventilator aan te dragen. Maar het is belangrijk dat we het goed regelen en het zo goed mogelijk maken. Mm-hmm. Ja, waarbij ik al wel van de week ook een reportage hoorde van als er pas heel laat duidelijkheid komt, in hoeverre ben je dan nog in staat als hogeschool of als universiteit, als middelbare school, het goede te doen? Dat zou je toch nu alvast in gang kunnen zetten, of niet? Nou, ik denk dat de universiteiten er wel verstandig voor hebben gekozen om nadat hun mensen een jaar lang echt wel zwaar belast zijn geweest, ze nu niet ertoe te dwingen om in de zomer een complete dubbele set colleges voor te bereiden. Eén voor het geval we wel kunnen, één voor het geval we niet kunnen. Dus we gaan in principe gewoon op de campus college geven. Daar gaan we vanuit. Mm-hmm. En mocht dat allemaal niet kunnen, je kan altijd een camera mee laten draaien. Dan heb je een hybride oplossing. Maar alles nu verdubbelen, dat is, dan begint iedereen zo moe aan zijn jaar, dat is echt heel onverstandig. Eigenlijk onwerkbaar. Ja, dat kan niet. Avi, jij hebt natuurlijk de blik op Politiek Den Haag gericht, waarvan we uit de beleidsmaatregelen natuurlijk worden aangekondigd. Heb jij het idee, zeker gezien de laatste persconferentie, waarin men ook terugkwam, of de ene laatste, op wat er eerder werd gezegd tijdens de versnelde versoepelingen, dat men ermee zit, zeg maar, dat er zoveel onduidelijkheid en ruis op de lijn is? Over de vaccinatie bedoel je? Ja, of nou, over met ventilatie? Name over de onduidelijke communicatie, dat er het dansen met Janssen, de faux pas die is gemaakt. Nou, dan druk je het wel heel voorzichtig uit. Hè? Het is natuurlijk gewoon een enorme fout geweest. En daar ging het debat daarna natuurlijk ook over, het dansen met Janssen. Als je dus van tevoren al weet dat jongeren niet beschermd zullen zijn. En je hebt er zelf ook een beleidsmaatregel, althans uitgesproken dat long-covid een probleem is en je moet dat zien te voorkomen. Dan is het vrij roekeloos dat je jongeren oproept om een prik te halen. En misschien ondermijnt het ook wel een beetje je gezag op het gebied van vaccinaties. Mm-hmm. Omdat je jongeren niet volledig hebt geïnformeerd. Nee. En ik heb dan wel daarna gehoord van ja, maar mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is ook te makkelijk, hè? We zitten weliswaar anderhalf jaar in een pandemie en we weten natuurlijk al veel meer over hoe T-cellen werken, bijvoorbeeld. Wie had dat gedacht? Maar ja, je mag van met name jongeren toch niet verwachten dat zij hun eigen overheid gaan wantrouwen als zij vertellen van ja, je kan een vaccinatie nemen. Mm-hmm. En je kan daarna ook direct gaan dansen. Wat opvallend was natuurlijk, dat heeft iedereen kunnen zien. Ze wilde het daar niet over hebben. Ze wilde niet terugkijken. Nou ja, daarom vroeg ik eigenlijk van wat hoor je achter de schermen? Zit men er daar meer mee dan dat men voor de bühne doet overkomen? Of heb je dat gevoel ook niet? Ja. Wel, dat wel. Ja, ik vroeg zelf in die persconferentie natuurlijk, ik vond het wonderlijk. Ik vond het absoluut wonderlijk dat je zulke grote fouten maakt en dat je dat niet erkent. Volgens mij is ook een toonbeeld van goed leiderschap. Dat je in een crisis ook op de juiste momenten tegen de mensen zegt van ja, jongens, hier hebben we een fout gemaakt. We doen nu één stap naar achter. We gaan dit doen. En vervolgens zetten we weer met z'n allen twee stappen vooruit. Nou, dat, alles behalve dat. Wij hebben op de redactie hadden we ook al ons stuk een soort van in de stijgers gezet van het kabinet komt nu met excuses over hoe het gegaan is, maar niets van dat. Ik verbaasde me. Erover. Ja. Ja. Dus ik stelde toen ook gewoon de vraag van de Delta-variant, hebben jullie daarop gekeken? Is dat een inschattingsfout? Ik wilde ook heel bewust het woord inschattingsfout gebruiken, mm-hmm. omdat ja. Weet je, die hele cultuur van kop moet eraf, et cetera. Schiet niemand iets mee op, volgens mij. Maar erken op zijn minst dat je een inschattingsfout hebt gemaakt. Dat durfden ze toen nog niet. Nee. En toen werden we opeens opgetrommeld op die maandag. Om het alsnog toe te geven. En toen was er toch nog een inschattingsfout. Je was niet de enige die daar extreem verbaasd over was. Maarten Keulemans heb ik destijds ook gesproken. Wetenschapsjournalist voor de Volkskrant. Iemand die alle corona-ontwikkelingen vanaf het begin af aan op de voet volgt. Een vat vol kennis ook inmiddels. Maarten, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ik weet dat jij toen ook, een aantal voorbeelden ook die jij in je stuk ook had geschreven, adviezen van het OMT, onder meer ook over die ventilatie bijvoorbeeld, die het kabinet gewoon niet had overgenomen in de versnelde versoepelingen die er toen waren. Nu liggen er rondom de vaccinatie nog steeds veel vragen. Vind je het goed om gewoon meteen vragen op jou af te vuren die binnen zijn gekomen? Nou ja, hit me, zou ik zo zeggen. Ja, prima. Iemand uit de community die vraagt de community van spraakmakers wat de ervaringen zijn met het aantonen van 2 vaccinaties met het gele vaccinatieboekje in plaats van de QR-code. Heb je daar geluiden over gehoord? Twee vaccinaties, wat zeg je nou allemaal? Ja, je hebt je gele boekje, waarvan is gezegd, niet iedereen wil bijvoorbeeld zich bij het RIVM laten registreren. Dus dan kun je met je gele boekje op pad. Maar de vraag is, heb je daar ervaring over gehoord of dat wordt geaccepteerd of niet? Nee, sorry. Gele boekjes, dat is echt helemaal. Daar zit ik echt totaal niet in. Ik weet wel van hoe het gewoon zit met vaccins en na elkaar vaccineren. Dat soort dingen. Dat is veel meer. Daar zit ik meer in. Ja, die kunnen we leuk bij de luisteraars dan neerleggen die misschien al wel op reis zijn geweest en die een gele boekje hebben meegenomen. Laat even van u horen via de Radio 1-app. Dan kunnen we die ervaringen delen met Jan Schrijver, die vraag had ingediend. Iemand belde vanochtend: kun je te veel antistoffen in je lijf krijgen? Bijvoorbeeld omdat je corona hebt gehad en ook gevaccineerd bent. Of zelfs gevaccineerd bent en daarna corona krijgt. Hoe zit dat? Ja, ik heb net nog eventjes zitten kijken in de literatuur of er gevallen bekend zijn van mensen die te veel antistoffen hebben. Maar dat is niet het is niet iets wat je in de vakliteratuur zult tegenkomen. Je moet eigenlijk denken van, heel simpel, hè, elke keer dat je immuunsysteem weer eventjes met dat virus in aanraking komt, dan leert je immuunsysteem daarvan. Met nieuwe antistoffen, en dat wordt dan weer opgeslagen in je immuungeheugen. Dus ja, als je een vaccinatie krijgt, dan krijg je immuunsysteem, die krijgt zo'n lesje. Als je dan nog een keer wordt gevaccineerd, krijg je nog zo'n lesje. Als je daarna geïnfecteerd raakt met het virus, dan krijg je een afweersysteem nog zo'n lesje. Dus eigenlijk al die momenten dat je gewoon in aanraking komt met het virus, dat telt eigenlijk bij elkaar op tot een steeds betere afweer. Ja. Dus het is niet zo dat je op een gegeven moment een punt bereikt waarop het nadelig wordt of zo. Het is het wordt gewoon steeds beter eigenlijk, je immuungeheugen. Dus als je, want dat is natuurlijk ook het verhaal, als je corona hebt gehad, dat je maar 1 prik nodig hebt in principe, hè, waar je bijvoorbeeld van Moderna en Pfizer er normaal 2 zou krijgen. Op het moment dat je toch die 2e prik zou willen, want ik hoorde daar wel geluiden over mensen zeggen, dan krijg ik in ieder geval mijn QR-code ook gedownload. Nu wordt gezegd, die 2e prik hoeft niet, maar wat is dan wijsheid? Nee, kijk, weet je, die 2e prik afschaffen, dat is natuurlijk een beetje uit nood geboren. Er werd op een gegeven moment duidelijk van, als je die infectie hebt gehad, dat telt eigenlijk als een soort eerste shot vaccin. Dus dan, daarna nog een keer prikken, dan ben je gewoon heel goed beschermd. Ja. En in een situatie waarin je toch weinig vaccins hebt en de hele bevolking zo snel mogelijk wilt vaccineren, is het dan inderdaad wel handig om te zeggen van, weet je wat, we doen die 2e prik niet. Maar ik denk eigenlijk dat we nu toch wel een beetje afgaan op de situatie dat een hele hoop mensen, bijvoorbeeld mensen die Janssen hebben gehad, dat die nog wel een keertje geprikt zullen moeten worden ergens in het najaar. Om ons ook te wapenen tegen, de wat nieuwere varianten van het virus. Want het virus past zich gewoon aan en leert gewoon langzaam van, allemaal trucjes waarmee het virus kan ontlopen aan het immuunsysteem. Dus ik denk dat we op een gegeven moment, misschien ook die mensen die inderdaad infectie hebben gehad, 1 prik, dat die misschien op een gegeven moment ook nog wel een keertje een booster zullen krijgen. Of als ze dat willen natuurlijk. Ja. Met bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin. Er lopen allerlei onderzoeken naar dat soort combinaties. Van wat gebeurt er nou eigenlijk als je eerst Janssen hebt gehad en daarna Pfizer. Of als je eerst Pfizer hebt gehad en daarna ga je de hele tijd wachten en dan krijg je nog een keer Pfizer. Allemaal dat soort onderzoeken die zijn nu echt in volle gang. Ja. En als je het hebt over de mutanten, de varianten. Wat is er tot nu toe bekend over die Lambda-variant die in Peru rondwaart? Ja, dat is die geld is heel eng. Daar horen we ineens heel veel over. Er is ook nog een Lambda-variant. Dat is ook, die is heel erg een opkomst in Zuid-Amerika. En dat maakt kenners een beetje ongerust. Want je ziet daar ineens een nieuwe variant opkomen die nu in Peru bijvoorbeeld al bijna alle besmettingen veroorzaakt. Dus de vraag was heel erg van, is dit nou ook zo'n variant zoals onze Delta-variant of de Alpha-variant, voorheen de Britse variant is dat, die gewoon veel besmettelijker is. Nou is het zo, ik heb daar toevallig vandaag een heel stuk over in de krant. Ik heb dus uitgezocht hoe zit het nou eigenlijk in Europa. En je ziet dat die Lambda-variant die komt ook in Europa voor. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we hem al een paar keer gezien in teststraten. Maar je ziet dat die daar niet in aantal toeneemt. Het is niet zo als de Delta-variant dat die in één keer een enorme vlucht neemt. Okay. En dat is toch wel een aanwijzing dat die Lambda-variant het waarschijnlijk heel goed doet in die specifieke omstandigheid van Zuid-Amerika, waar ze andere vaccins hebben, andere bevolking, andere varianten ook. En ja, eenmaal hier in Nederland heeft hij nog geen poot aan de grond gekregen. Nee. Dus dat is eigenlijk wel een goed teken. Ja. Dus het lijkt er vooral een regionaal verschijnsel te zijn, die Lambda-variant. Want kan een virus eindeloos blijven muteren? Is een vraag ook van iemand? Ja, dat is een hele goede vraag. In principe ja. Waarschijnlijk verliest dit virus, zou wel eens zijn vermogen kunnen verliezen om mensen te infecteren. Kijk, je moet dat virus, die mutaties, een hele hoop van die mutaties zitten aan de spike-eiwitten van het virus, dus de uitsteeksels van het virus. En die uitsteeksels die gebruikt het virus als een soort sleutel op het slot om je cellen binnen te komen. Nou ja, je kunt je voorstellen, het is handig voor het virus om die sleutel een klein beetje aan te passen, dat ons afweersysteem die sleutel niet meer goed kan vastpakken. Ja. Maar ja, als je te veel verandert, dan past de sleutel niet meer in het slot en komt hij onze cellen niet meer in. Dus daar zit een spanningsveld tussen. En er zijn eigenlijk twee denkrichtingen in de wetenschap. De wetenschappers die ik spreek, die zeggen, de ene stroming zegt van, nou ja goed, wacht maar, het virus heeft zijn trucs nog niet laten zien. Het virus heeft nog veel meer onder de motorkap. Allemaal nieuwe trucs die komen nog. Als we hem echt onder druk gaan zetten met vaccins. En de andere stroming, nou ja, dat is onder meer Ron Fouché van de grieponderzoeker uit Rotterdam, die zegt dat. Die zegt van, ja weet je, dit is een type virus wat gewoon niet zoveel kanten op kan. En dat blijkt ook wel een beetje als je gewoon kijkt naar de varianten die nu rondgaan. Die hebben allemaal een beetje dezelfde aanpassingen aan hun uitsteeksels. Allemaal dezelfde mutaties. Dus dat betekent waarschijnlijk dat het bord waarop die aan het schaken is, dat die maar een beperkt aantal zetten kan doen. En dat is natuurlijk een gunstig teken, want dan hebben we op een gegeven moment gewoon de killer variant, de ultieme variant hebben we dan wel gezien. Ja, ja. Ik ga Maarten naar een vraag van mevrouw Bot. Anske Bot. Goedemorgen, mevrouw Bot. Goedemorgen. Wat is uw vraag? Mijn vraag is, mijn kapster die laat zich niet vaccineren. En ik twijfel nu of ik naar haar toe blijf gaan. Het voelt niet goed. Want u bent wel gevaccineerd zelf? Gekapt, zou ik zeggen. Ja. Gevaccineerd. Ja, en ook gekapt. Maar ook gevaccineerd. Het is een goede kapster, dus u wilde eigenlijk gewoon graag naartoe. Ja, maar dat zit niet lekker meer. Nee. Dat zou een reden zijn, maar goed. Maar, want de 1,5 meter afstand, dat is natuurlijk... dat is onmogelijk. Precies, dat is natuurlijk... En een half uur lang ben je kwijt. Ja. Maarten Keulemans? Gevaccineerden binnen 1,5 meter met ongevaccineerden? Nou ja, ik kan me die zorg wel goed voorstellen van die mevrouw. Het is natuurlijk best wel een beetje eng dat je dan toch met ineens weer iemand die nog niet gevaccineerd is. Maar ik denk wel van, het is misschien, het hangt een beetje vanaf hoe aardig u uw kapper vindt. Want het is vervelender voor die kapster, lijkt me, dan het voor u is. Want die kapper die is degene die onbeschermd is. U bent beschermd. En wat we wel weten uit de literatuur is dat mensen die gevaccineerd zijn, er is een klein kansje dat je gewoon toch het virus nog wel krijgt. Het doorgeeft ook aan andere mensen. Ja. En zonder de echt erg ziek van te worden. Je moet bedenken, bijvoorbeeld in Amerika zag ik gisteren een geweldig cijfer, dat meer dan 99% van de mensen die in het ziekenhuis belandt, die is daar ongevaccineerd. Hm. Dus die ongevaccineerde mensen, dat zijn degenen die echt de risico's lopen. Dus de kapper moet zich zorgen maken. En ik zou me als ik u was, niet zo heel erg veel zorgen maken. Robot? Oké. Ja. Dus dat wordt helemaal duidelijk. Een afspraak maken als u dat zou willen. En het kapsel daar weer rijp voor is. Hartelijk dank voor uw telefoontje. Okay. Anske Bot was dat. In het verlengde daarvan, Maarten, gisteren was er ook een vraag waar we toen niet aan toe kwamen. Wat je moet doen als je klachten hebt. Of als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft, maar je bent zelf al gevaccineerd. Moet je dan wel in quarantaine? Ja, dat is zeker zo. Zeker met die Delta-variant. Die is heel besmettelijk. En eigenlijk is deze week is bekend geworden dat virologen die zien in de ziekenhuizen van Nederland, zien ze ook wel gewoon een toename van mensen die zich helemaal veilig waren, zijn ingeënt. Denk, nou, mij kan niks meer overkomen. Mm-hmm. En dan worden ze toch een beetje verkouden. En dan blijken ze die Delta-variant te hebben. Die Delta-variant die vermenigt zich zo snel. Hij maakt 1000 keer zoveel virusdeeltjes aan als de vorige varianten. En dat betekent gewoon dat hij zich wel in je keel kan gaan nestelen en dus ook vanuit jouw keel weer andere mensen kan gaan besmetten. Dus zelf zul je misschien niet meteen in het ziekenhuis belanden of zo. Maar ja, het is wel, je moet ook andere mensen beschermen. Ja. En daarom is er nu echt een beetje een roep onder epidemiologen en virologen die zeggen van, ja, wacht eventjes, die uitzonderingspositie die we hebben voor gevaccineerden, van, nou ja, als je gevaccineerd bent, krijg je een QR-code en mag je overal naar binnen. Ja, wacht even, die uitzonderingspositie, daar moeten we mee uitkijken. Misschien moeten die gevaccineerde mensen toch ook, net als je niet gevaccineerd bent, heel erg oppassen met, heb je het virus niet bij je? Moet je niet toch even een sneltestje doen voordat je naar een concert gaat? Ja. Dat soort dingen. En dus als je coronamelder afgaat, toch die 5 dagen in quarantaine en op 5 laten testen? Ja, zeker. Gewoon voorzichtig zijn. En gewoon beseffen ergens in je achterhoofd van ja, al ben je helemaal gevaccineerd en al ben je beschermd tegen ziekenhuisopname en echte nare gevolgen, je kan nog steeds wel het virus gewoon in je keel dragen. En daar moet je mee oppassen. Dus als je inderdaad schor wordt, je gaat hoesten, je krijgt een beetje verhoging. Nou ja, toch thuis blijven en gewoon naar de test laten, om je te laten testen. Avi? Ja, dag Maarten. Ik vroeg me af, hoe lang kan je dat nog volhouden? En hoe lang dat testen, dat vragen aan gevaccineerden om je... Hoe lang kun je het van de samenleving vragen? Ja. Dat is een hele goede vraag. En dat is de vraag die iedereen eigenlijk heeft. Van hoe lang gaan we hiermee door? Nou ja, de algemene verwachting is wel dat je straks krijg je natuurlijk het punt dat de meeste mensen echt wel op een of andere manier beschermd zijn. Omdat ze het virus hebben gehad of omdat ze zijn ingeënt. Ja, en dat is natuurlijk wel het punt dat je echt eens op je achterhoofd moet krabben. En moet afvragen van oké, we hebben nu wel misschien een ziekte die nog rondgaat. En waar mensen wel ziek van worden. En heel af en toe ook nog wel eens mensen gewoon van een ziekenhuis belanden. Maar ja, gaan we daar de maatschappij voor op slot doen? Gaan we daarvoor de teststraten in de lucht houden? Ja, op een gegeven moment, denk eventjes vergelijk het met de griep. Om toch die vreselijke vergelijking maar eens te maken. Het is natuurlijk ook een ziekte waar elk jaar mensen ziek van worden. En ook mensen aan dood gaan. En daarvan zeggen we ook niet van, nou jongens, we gaan geen carnaval meer vieren. En we gaan met z'n allen thuis zitten de hele winter. Om dat de griep door te krijgen. Ja, helder. Dus dat wordt op een gegeven moment een hele interessante en hele belangrijke politieke discussie, denk ik ook. Van ja, wanneer gaan we nou zeggen van oké, genoeg is genoeg. En nu stoppen we ermee. Ja. Nu gaan we doen. Nu zeggen we dat corona weer gewoon een normale seizoensziekte is geworden. Ik ga naar een vraag van Jos van Eindhoven, communitylid van het Eerste Uur zo ongeveer. Jos, goedemorgen. Absoluut, goedemorgen. Jouw vraag is eigenlijk kort en krachtig, hè? Ja, wie moet ik geloven? Ja. Mevrouw Koopmans, die heb ik heel hoog zitten. En daar ga ik eigenlijk vanuit dat zij toch wel het beste advies geeft. En dan komt meneer Hugo en die zegt, ja, gaan we dansen bij Janssen? Terwijl mevrouw Koopmans zegt, nee, we moeten het ventiel heel langzaam losdraaien. En vanmorgen lees ik in de krant, er wacht ons een hete herfst. Nou, ik ben een beetje bang, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar die kan ik dan het best geloven. Maar op welke bronnen vaar jij, zo gezegd? Het zal je niet verbazen. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik vertrouw heel erg in de wetenschap. Ja. En dat komt ook wel niet omdat de wetenschap nooit fouten maakt of omdat Marion Koopmans altijd gelijk heeft of zo. Dat is helemaal niet zo. Wetenschappers maken ook fouten. Maar het fijne van wetenschap vind ik wel dat het heel normaal is in de wetenschap om jezelf te corrigeren. Het is altijd zo iets zit op een bepaalde manier in elkaar totdat het tegendeel is bewezen. Mm. En dat geeft mij heel veel vertrouwen. We hadden het net even in het begin over ventilatie bijvoorbeeld. Ja, er is een onderzoek uit Amerika waar er gewoon uit blijkt van, op scholen hebben ze dat bekeken, van als je de ramen openzet, dan scheelt dat 1/3 van de besmettingen. Nou, dat is dan kennis waar je echt meteen wat mee kunt eigenlijk. Dan weet je van, oké, dat helpt dus die ramen openzetten. En dat wil niet zeggen tegelijkertijd dat ventilatie het middel is tegen alles. Afstand houden werkt nog steeds veel beter, want daarmee voorkom je iets van 90% van de besmettingen. Maar ja, dat soort, die bouwstenen van de wetenschap, daar voel ik mij erg senang bij, moet ik zeggen. Dus ik zou op Marion Koopmans vertrouwen. Alleen als je hebt te maken met de maatregelen van de overheid. Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, de overheid laat zich natuurlijk adviseren door de wetenschap. En ik hoop dus heel erg. Nou ja, je ziet nu eigenlijk, ik denk dat Avondasje dat ook heel erg goed verwoordde net. Wat er nu gebeurt op het moment dat het misgaat, dan zie je toch dat het eerder komt. Niet omdat de wetenschap ongelijk heeft of zo. Maar gewoon toch omdat de overheid denkt van, nou ja, kom op, we gaan het eventjes op een andere manier doen. Ja. Dansen bij Janssen. Je mag best wetenschap die zegt dat je niet meteen de disco in kan als je bent ingeënt met Janssen. We gaan gewoon mensen wel de disco insturen als ze net zijn ingeënt met Janssen. En dan gaat het dus ook meteen verkeerd, moet ik helaas vaststellen. Ineke Sluiter, heb je het idee dat wel door mensen duidelijk dat onderscheid wordt gemaakt? Ja, als president van de KNAW, is het lastig voor wetenschappers ook als politici ermee aan de haal gaan of het links laten liggen? Nou ja, ik hoor natuurlijk met heel veel plezier wat Maarten zegt. Dat in principe de wetenschappers de kennis aanleveren van dat moment. En inderdaad bereid zijn om dat bij te stellen, voortdurend de nieuwste stand van zaken mee te nemen. Maar de wetenschappers maken niet het beleid. Ja. Dus op zichzelf worden hier onvergelijkbare grootheden vergeleken. De overheid heeft denk ik in dit laatste geval echt een vergissing gemaakt. Mm. Maar het is aan hen om te wegen de informatie die uit de wetenschap komt en wat er mogelijk en wenselijk is in de maatschappij. Dus ik heb ook wel sympathie voor de beleidmakers. Zo makkelijk is dat niet om dat om te zetten. Maar ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens dat je uit moet gaan van de kennis die wordt aangeleverd. Ja, ik denk dat Rutte en de jongen daar dan ook gewoon eerlijk in moeten zijn. Ja. En zeggen van, het OMT heeft dit geadviseerd. En wij wijken op deze punten af van het OMT-advies. Ja. Ze hebben gezegd, een test blijft 40 uur geldig. OMT had gezegd, nou, doe dat nou niet. Nee, precies. Maar dat, geef dan gewoon duidelijk aan. Geef duidelijk aan. Dit is het advies, maar wij leggen het naast ons neer om die en die reden. Ja, precies. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Daar hebben we ook vanaf het begin op aangedrongen. Omdat anders de Zwarte Piet ook bij de wetenschap terechtkomt. Ja. Waar die niet hoort. Nee. Dus. Jos van Eindhoven, al met al. Je hebt te dealen met de maatregelen van de overheid. Maar misschien voor je eigen... gevoel, hoe jij je moet gedragen. De adviezen van Marion Koopmans. Ik zal me netjes gedragen. Ik ga niet naar de disco en ik hou afstand. En ik hou een mondkapje. Kijk eens aan. Helemaal goed. Dankjewel Jos. Dan naar Karen Schipperes. Mevrouw Schipperes, goedemorgen. Goedemorgen. Het ligt een beetje in het verlengde daarvan, hè? U had een vraag over het vaccineren van kinderen. Ja, dat klopt. Ik heb een dochter van 14, onder andere. En ik lees dat die in principe, meisjes sowieso, kinderen weinig risico lopen. En uiteindelijk heb ik dan het gevoel dat ik het risico moet afwegen van haar kans op een eventueel dat ze er toch ziek van worden. En het risico op de bijwerkingen die gewoon nog niet helemaal zeker zijn. En dan kom ik op een punt dat ik als ouder veel vragen heb. Misschien is dat wel mijn restvraag, maar er is best wel veel informatie verkrijgbaar via Facebook. Mensen kletsen je de oren van de kop met allerlei ideeën. Ja, kortom. En dan wil je op één plek gaan nazoeken. Waar staat nou het antwoord? En aan wie kan ik het dan vragen? En dan zie ik geen plek als ouder waar ik alle informatie kan vinden. En ook geen vraagbaak. Maarten, heb je nog een tip daarover? Ja, nou ja, kijk, informatie zoeken, dat is toch gewoon het beste via de officiële kanalen, via de sites van het ministerie. Het is ook zo, ik heb zelf ook een dochter in de tienerleeftijd en ik zou haar eigenlijk gewoon wel laten inenten. Kijk, van een afstandje gezien heeft mevrouw helemaal gelijk. Nou ja, weet je, de kans dat je heel ziek wordt als tiener is niet groot. Overigens is de kans dat je ingeënt wordt en daar heel veel last van krijgt ook niet groot. Het is wel zo, er is bijvoorbeeld in Amerika onderzoek gedaan onder ruim 2000 tieners tussen 12 en 15 jaar. En daar bleek gewoon dat geen enkel daarvan die werd ingeënt, die werd ziek. En ze kregen maar heel weinig meer extra bijwerkingen ten opzichte van oudere groepen. Dus dat is toch wel een teken dat het helemaal niet zoveel kwaad kan. En je moet niet vergeten, in Nederland hebben er bijvoorbeeld wel nog steeds 450 kinderen jonger dan 15 jaar. Ja, die zijn toch in het ziekenhuis beland met corona. Dus het is ook weer niet helemaal ongevaarlijk om corona te krijgen als je tiener bent. En anders nog even verder lezen, mevrouw Schipperes, de artikelen die Maarten heeft geschreven. Want wij moeten het vanwege de tijd hierbij laten. Ik hoop toch nog dat u er iets wijzer van bent geworden. En rondom Jan Schrijver met de gele boekjes. We krijgen berichten vanuit Oostenrijk dat het wordt geaccepteerd. La Palma, Barcelona op het vliegveld en in Duitsland. Dus vooralsnog ziet dat er best gunstig uit. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op azenbank.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust? Of naar een camping in het buitenland? Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NTO Radio 1, Helene Plag. Het ministerie van Volksgezondheid verzet zich tegen de uitspraak van de rechter die ze verplicht om binnen 2 maanden documenten openbaar te maken. Praktisch niet uitvoerbaar, zegt VWS. Hoe is dat te rijmen met de transparante overheid? Dat bespreken we zo in dit mediaforum met politiek verslaggever bij de Volkskrant Avi Biki, parool-columnist en schrijver Roos Slikker en onze spraakmaker van dienst is de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Megens. In Oslo is 10 jaar na de terreuraanslagen door Anders Breivik een nationale herdenkingsceremonie gehouden. Bij de bomaanslag in Oslo en de schietpartij op een politiek jeugdkamp op het eiland Utøya vielen destijds 77 doden. De herdenking was bij het glazen monument waarop de namen staan van alle slachtoffers. 8 jongeren lazen de namen voor. Daarna werden kransen gelegd en was er 1 minuut stilte. Onder de aanwezigen, waaronder andere kroonprins Haakon, zijn vrouw prinses Mette Marit en onder andere premier Solberg hield een toespraak. Zijn er in Oslo nog meer herdenkingen? Voor het eerst in lange tijd hebben alle 5 de grote pensioenfondsen genoeg geld in kas om in de toekomst aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Bij het ABP, Zorg en Welzijn, de metaalfondsen en het pensioenfonds voor de bouw lag de zogeheten dekkingsgraad eind juni boven de 100%. De meeste fondsen zeggen dat de buffers nog niet groot genoeg zijn om de pensioenen te verhogen, zegt economieredacteur Tom Opheikens. Die dekkingsgraad waar we het nu over hebben, dat is de actuele dekkingsgraad, zoals dat heet. En die moet 12 maanden moet die gemiddeld 110 zijn. En dan mag je een deel van die inflatie mag je compenseren. Bij 125 pas mag je zelfs helemaal compenseren voor inflatie. Dus dat is echt nog heel ver weg. Dat de fondsen er wat beter voor staan ligt aan de opgelopen rente en de stijging op de aandelenbeurzen. Het noodweer in China houdt aan. De zware regenval trekt nu naar het noorden. Voor 4 steden is code rood afgegeven en tienduizenden mensen worden geëvacueerd. Volgens de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven blijft veel subsidiegeld voor duurzame energie ongebruikt. In 2019 ging het om 3,2 miljard euro. Door een rekenfout is een vrouw die gevangen zat in Evertshoort in Limburg vervroegd vrijgelaten. Ze moest nog 7 maanden zitten. De vrouw zat vast voor meerdere zaken. Daardoor is er een rekenfout gemaakt, zegt de gevangenis. Waar de gevangene nu zit, is niet bekend. De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen is ontslagen. Hij zou het evenement morgen regisseren, maar kwam in opspraak vanwege grappen die hij had gemaakt over de Holocaust. Volgens verslaggever Nick Wouters ligt iedereen die betrokken is bij de Spelen onder een vergrootglas. Je merkt, er zijn mensen tegen deze Olympische Spelen. Die doen er ook alles aan om sommige mensen weg te krijgen. En met dit filmpje, wat nu niet geheel toevallig de week voor de start van de Olympische Spelen zo is opgedoken, ja, kost dat sommige mensen de kop. Eerder deze week moest ook al de componist van de muziek bij de openingsceremonie opstappen, omdat hij in een interview had opgeschept over zijn vroegere pestgedrag. Na ruim 20 jaar verbreekt Arnhem de stedenband met de Chinese stad Wuhan. De gemeenteraad van Arnhem heeft dat besloten vanwege de onderdrukking van Oeigoeren in China. Burgemeester en wethouders van Arnhem en een deel van de raad wilden eerst nog in gesprek gaan met het bestuur van Wuhan, maar daar ging de gemeenteraad niet in mee. De afgelopen jaren wordt steeds meer duidelijk over het lot van de Oeigoeren in China. De moslimminderheid wordt er stelselmatig onderdrukt en in strafkampen te werk gesteld. De Tweede Kamer sprak onlangs van genocide. Opnieuw is een Nederlandse Olympiër positief getest op corona. Het gaat volgens NOC-NSF om taekwondoka Reshmi Oging. Ze kan daardoor niet meedoen aan het Olympisch toernooi. Ook een staflid van de Nederlandse roeiploeg testte positief. Ze gaan beide 10 dagen in quarantaine. Gisteren bleek al dat skateboarder Candy Jacobs ook niet mee kan doen vanwege een positieve coronatest. Het weer, zon afgewisseld door bewolking, de meeste bewolking in het noorden. En het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook in het zuiden wat meer wolkenvelden. En aan de middagtemperatuur verandert morgen weinig. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Op de A27 Gorkum richting Breda is het langzaam rijden tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. Vertraging is zo'n 10 minuten. De oorzaak is een aanrijding. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ahoy, vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Oh. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij ook kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach assortiment. Altijd alles op voorraad. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Het ministerie van Volksgezondheid blijft vasthouden aan de alternatieve manier waarop het WOP verzoeken over het coronabeleid afhandelt en wil zelf bepalen wanneer en hoe ze documenten openbaar maakt. En de ophef over Jort Kelder, die campagnefilmpjes van Forum voor Democratie via heeft gefinancierd. Hij ziet zelf het probleem niet. We gaan het bespreken in het mediaforum met Avinash Pikki, politiek verslaggever bij de Volkskrant, Roos Slikker, schrijver en paroolcolumnist. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. En onze spraakmaker vanochtend is de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Laten we even met een mooi sportmoment beginnen. Even iets fijns, dacht precies, ik zo. Roos Slikker, jouw mediemoment, die gaat daar namelijk over het wielrennen. Ja, Fabio Jakobsen heeft gisteren een etappe gewonnen in de Ronde van Wallonië. En Fabio Jakobsen, voor de mensen die het even vergeten zijn, was die jongen die bijna een jaar geleden, volgens mij was het 6 augustus of zo, zo afschuwelijk ten val kwam in een massasprint in Polen. En er kwam dusdanig afschuwelijk ten val dat we eigenlijk allemaal dachten, hij is dood. Daarna bleek hij niet dood te zijn, maar wel echt zijn gezicht was weggeslagen. Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En hij heeft heel veel operaties ondergaan, et cetera. En hij is inmiddels weer toch weer op de fiets gestapt. En die val vorig jaar, excuus, die werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen, mede veroorzaakt. En ook gedoe met hekken. Maar die won de dag voor. En nu won hij. En ik vind het zo ongelooflijk ontroerend. Daarin kan sport zo ontroeren. Hoe je kunt zien met hoeveel veerkracht iemand terug kan komen. Want eerst was het eigenlijk alleen maar van, zou die nog leven? Daarna was het, zou die ooit nog eens op een fiets kunnen stappen? En een jaar later wint hij en durft hij ook zo'n sprint weer aan. Want moet je voorstellen, dat die mensen gaan hard. Mm-hmm. Echt, dat is 50 kilometer plus per uur door een bocht. Gekke werk eigenlijk. Durf je het weer aan? Ik vond het zeer ontroerend. Zijn ploeg had ook voor een foto gedeeld waarin je hem ziet huilen na de overwinning en gezegd no words needed. En dat is ook eigenlijk zo. Ja. Het is prachtig. En als je het dan hebt over de dramatiek van sport of het mooie, de ene dag Groenewegen, de andere dag Jakobsen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. En vanmorgen vroegen jullie redacteur van, denk je dat de overwinning van Groenewegen hem nog een extra push heeft gegeven om te willen winnen? Maar ik denk vooral dat dit een overwinning op zichzelf is geweest. En dat is het allermooiste. Ze hebben elkaar wel gefeliciteerd bij het omkleden. Hè? Het is bekend dat het niet per se koek en ei is tussen die twee. ideeën? Nee, en er lopen nog allerlei juridische zaken. Dus dat is, lijkt me dan ook zo ingewikkeld. Het zijn natuurlijk jonge jongens, maar er staan allemaal advocaten achter van zegt dit wel, zegt dit niet, denk ik. En dat lijkt me heel lastig, maar ze hebben elkaar in ieder geval gefeliciteerd. Ja, hoe lang blijven dit soort verhalen dan... Ja, kleef is misschien niet het goede woord, ja, maar continu weer opgerakeld worden. De hele carrière lang, dat gaat natuurlijk nooit voorbij. Over een paar jaar, als hij nog steeds op die fiets zit, dan horen we nog steeds, weet u nog dat? Weet u nog dat? Ja, natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook, dat hoort ook bij verhalen, dat hoort bij sport. En dit is een gedeelte van de geschiedenis, je kunt littekens nooit wegpoetsen. Avinash, jouw mediamoment gaat over 12 mensen die desinformatie verspreiden, maar niet van Facebook verbannen worden. Is dat iets waarvan je zegt, ja, goed, anders censuur? Of, het gaat om een hele specifieke vorm van desinformatie. Dat er desinformatie, of zoals ze dat, een tijdje was dat een beetje in, hè, fake news. Verspreid wordt via Facebook, gaat over vaccinatie. En zijn inderdaad, is becijferd, 12 mensen op het social media platform dat verantwoordelijk is voor 65% van de verkeerde informatie die er over vaccinaties worden gegeven. En in Amerika... Dat is wel even iets, want je zegt het inderdaad nu zo, maar dat is wel iets. Hè? 12 ja, mensen die verantwoordelijk zijn voor 65% van de desinformatie. Ja, dat is ontzettend veel. En nou, dat gaat bijna op een professionele manier. Hè? Anders kan je dat getal niet halen. Mm-hmm. En dat, ja, dat steekt de Amerikaanse overheid, president Biden. Omdat ja, ze hebben natuurlijk al die vaccins opgekocht en voldoende in huis. Maar ze worden niet voldoende in de arm gespoten door mensen die die verhalen van Facebook afhalen. Daar wordt het net ook al bij Stand.nl. Hè? Een mevrouw die vroeg, waar kan ik de informatie nou vandaan halen? En ze haalde Facebook zelf ook aan. Niets ten nadele van die mevrouw, hoor. Maar dat geeft wel aan dat Facebook een hele grote verantwoordelijkheid heeft die het wederom niet neemt. En het stond in een artikel van de New York Times dat een jaar geleden er een aantal data mensen waren bij Facebook die zeiden van ja, we moeten toch nu al in de gaten gaan houden hoe we misinformatie over corona gaan tackelen. Ja, daar is vervolgens niks mee gedaan. En ja, zie je maar, ze hadden het wel kunnen doen en ze hebben het nagelaten. Met nu dit tot gevolg. En de vraag die nu in Amerika op tafel ligt is, ja, moet je die mensen dan verbannen van dat platform of niet? Ja, wat vind jij, Roos? Zou je dat moeten doen? Ik vind het heel ingewikkeld. Wat ik merk ook als ik met ook in mijn eigen omgeving praat met mensen die veel twijfels bijvoorbeeld bij vaccinatie hebben. Die zijn er toch wel. Dat zijn heus niet allemaal de Willem Engel aanhangers. Soms wordt dat een beetje gedacht, hè, van dat is dat groepje dat daar staat. Maar dat zijn veel mensen die bijvoorbeeld ook op Instagram misschien best grote namen van influencers volgen. Zo'n influencer post een postje van nou ja, ik heb toch wel grote twijfels en ik weet het allemaal niet zo goed. Dat wordt allemaal geliked door andere influencers of mensen met heel erg veel volgers. En vervolgens, als je dat steeds maar in je timeline ziet, ontstaat er bij mensen een soort gebibber van binnen. En een soort, het zal toch niet voor niks zo zijn. En die zegt het ook en die zegt het ook. En ik denk soms ook dat wij in de gewone media dit mechanisme niet helemaal goed in kaart hebben. En eraan voorbij gaan hoe groot het bereik is van wat daar allemaal gebeurt. En ik vind dat wel heel erg zorgelijk. Maar het vervelende is, je kunt al zeg je kunt ban die 12 mensen of zo. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die bijvoorbeeld alleen openlijk hun twijfel uitspreken, niet eens die desinformatie delen. Ja, dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Het vervelende is alleen wel, er is dan natuurlijk nooit een weerwoord op die plek. Dus er is een soort olievlek ergens onderhuids aan de gang die echt heel breed is, die heel erg wijd verspreid raakt. Ja. Waar toch ook allemaal informatie staat die echt feitelijk onjuist is. Wat zijn jouw gedachten daarover, Inke Sluiter? Ja, het is ingewikkeld, want het gaat over verschillende dingen. Het uiten van twijfel, dat mag. Desinformatie is iets anders. Daar wordt dus wel bewust, worden daar leugens verspreid over werkzaamheid of gevaren of complottheorieën van wie erachter zit, dat grote geld of dat er politieke narigheid achter zit. Dat is toch van een andere orde. Maar het ligt dus vaak wel dicht bij elkaar. Ja, maar dus die twijfel, daar zou ik me eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen over maken. Als je kijkt hoe groot in Nederland de vaccinatiebereidheid is, dan valt dat dus eigenlijk ook wel weer mee in relatieve zin. En we zijn natuurlijk ontzettend geïnteresseerd in ook die laatste groep bereiken. Maar ja, er zijn ook vrijheden waar we terecht heel erg aan hechten. De details van dit geval, die ken ik eigenlijk niet goed genoeg. Maar daar kan je op een gegeven moment misschien juridisch toch wel wat beginnen als dat gaat om het wel bewust misleiden. Het gaat er natuurlijk, je had het over het algoritme, hè, van door likes en van influencers. Ja. Je mag volgens mij wel de vraag stellen van, Aan welke personen geeft een bedrijf een megafoon en aan welke personen dat niet? Vind ik dus ook, ja. En dus hè, moet je dan je algoritme... Ja, dan ligt wel ook willekeur op de loer, hè? Nou ja, als je het wel hebt over desinformatie... en als er nou mensen in jouw bedrijf zeggen een jaar geleden al van... dit kan een probleem worden, maar je negeert dat... Ja, dan ontloop je wel een beetje je verantwoordelijkheid. Maar zou je ook kunnen zeggen, je maakt de notitie... Hè, dat dingen niet op waarheid berusten? Twitter, die doet dat... Wel, hè? Dat het desinformatie is of ze labelen het in ieder geval. In plaats van het verwijderen? Ja, maar journalisten praten heel graag over Twitter... omdat we daar heel veel op zitten. Maar het bereik van Facebook is natuurlijk vele malen groter. Ja. Maar ik bedoel meer van, is het een... want we hebben het nu over verbannen van Facebook of niet. Dus ik zit te kijken van, zit daar ook een tussenweg in? Bijvoorbeeld... Ja, daar zoeken ze nu weer naar. Precies. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan met fake news. Ja. Dan, toen keken ze naar media outlets... die voor hun dan de factchecks konden doen. En als ik het artikel goed gelezen heb, dan zijn ze nu dus ook op zoek naar medische experts die voor hun dan de misinformatie gaan labelen. Ja. Dat is weer het uitbesteden van je eigen verantwoordelijkheid. En met fake news en de media outlets die ze daarvoor gevraagd hebben. Volgens mij in Nederland hebben we niet meer zo'n fact-checker. Niet per se geslaagd geweest, volgens mij. Nee. Mijn vorige werkgever, nu.nl, die is er op een gegeven moment mee gestopt. Ja, ze doen eigenlijk alles aan om een soort van een uitgever te zijn... maar niet de verantwoordelijkheden te willen nemen die horen bij dat uitgeverschap. Ja, en dit is daar weer een uitvoering van. Dit is daar weer een voorbeeld van. Dat is eigenlijk wat jou stoort. Ja. En wat zijn dat voor 12 mensen? Weten we daar meer van? Ja, er zit onder andere... Is dat georganiseerd? Ik weet niet zozeer of het georganiseerd is of niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze elkaar versterken. En je zat hebt ook er nou een soort bij van het neefje van Kennedy? Ja, neefje van toch? Kennedy zat er ook bij. Ja, klopt. Dat wordt er dan uitgehaald. Ja, volgens mij maakt hij onderdeel uit van een heel complotverhaal. Ja. Waar hij een centrale rol in speelt. Maar daar weet ik het fijne niet van. Lees het verhaal nog een keer na. Ja. Daarover. Want wij gaan door naar de WOP. De WOP-verzoeken, zo gezegd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over die WOP-verzoeken. Sinds het begin van de coronacrisis gaat het ministerie daar anders mee om. In plaats van ieder verzoek individueel in behandeling te nemen. Dat is namelijk hoe de WOP-wet het ook voorschrijft. Bundelt het ministerie de verzoeken en bepaalt dan zelf wanneer ze wat openbaar maken. Volgens Hugo de Jonge is het onvermijdelijk vanwege de grote hoeveelheid documenten en de WOP-verzoeken. Dat het er veel zijn, dat staat buiten kijf. Het gaat nu om 5 miljoen documenten, waarvan er na een eerste schifting 2 miljoen overblijven. En die 2 miljoen die moeten dan nog inhoudelijk beoordeeld worden of het dus openbaar gemaakt kan worden. Avinash, wat zegt het jou dat het ministerie in hoger beroep gaat tegen die uitspraak? Ja, dat is een teken dat ze geen goede wil tonen. Hè? We zijn nu 1,5 jaar verder. Ik kan me in het begin van de coronacrisis nog wel herinneren dat er enige mate van begrip was dat het kabinet de crisis moest managen. Zowel bij Kamerleden als bij journalisten? Zowel bij Kamerleden als bij journalisten. Maar op een gegeven moment moet je gewoon aan je wettelijke plicht voldoen. Ook als overheid. En als je niet de mensen hebt... je hebt 1,5 jaar de tijd gehad om die mensen aan te nemen. Er zijn extra mensen aangenomen. 30 in het afgelopen jaar. Verspreid over verschillende periodes. Er worden nu 50 extra aangenomen. Ja, daar hebben ze laatst weer vacatures voor opengezet. Ja. Om ze binnen te halen. Maar het is gewoon te laat. En ik vind het heel zorgelijk dat een overheid zo omgaat met burgerplichten. En het recht van journalisten ook om informatie te krijgen over hoe bepaalde besluitvorming is gegaan. Op basis waarvan. We zitten 1,5 jaar in die coronacrisis. Mm. Met een kabinet wat nu ook al een paar maanden demissionair is. Vanwege een ander schandaal waar informatie niet goed gedeeld is. Je zou bijna denken van, doe dat niet nog een keer. Maar alle luiken blijven dicht. En ja, je hebt als gevolg gewoon... Kijk, vorig zomer zijn er grandioze fouten gemaakt in het coronabeleid. Dat is het kabinet toen vergeven. Dat kan, dat kon. Maar we zijn gewoon weer de fout ingegaan. En we kunnen gewoon niet controleren wat daar precies fout gaat. En het kabinet, het demissionair kabinet... blijft iedere keer ook maar volhouden van... je kunt ons nu niet vragen terwijl wij de brand aan het blussen zijn... Ja. om de documenten op te halen. Dat is gewoon flauwekul. Ja, ik word zo chagrijnig van dat praktische argument. Ik begrijp best dat het een hoop werk is en dat is vervelend. Dat is waar het ook nu in de brief weer op wordt gegooid. Hè? Die snelheid, daar kunnen wij niet aan voldoen. Je kunt dit niet, en je kunt sowieso dat traineren van die WOP en het verstoren van die WOP, dat kun je niet alleen maar gooien op het is een hoop werk. We hebben met elkaar afgesproken dat we een wet van openbaarheid van bestuur hebben. Daar wordt ook altijd heel trots over rondgetoeterd. Hè? Ook in Den Haag. Want we zijn zo transparant. En zeker nu en zeker na het toeslagenschandaal had iedereen de mond vol over het moest transparanter. Heel belangrijk, openheid van zaken. Vervolgens wordt er om openheid van zaken gevraagd. En zeer terecht, want er is natuurlijk van alles misgegaan. En die kan dan niet gegeven worden, want we hebben niet genoeg mannetjes. Dat kan ingewikkeld zijn, maar je kan niet. Ik kan me niet aan indruk onttrekken dat er ook sprake is van een niet enorm grote wil. Ja. En even laten we wel lezen aan de Kamerbrief, waarin Hugo de Jonge schrijft dat als het zou moeten zoals de wet het voorschrijft, namelijk individuele behandeling, zegt hij, dan wordt het nog gefragmenteerder en nog trager. En door het nu per rubriek en per bepaald tijdspad te doen, kunnen we eigenlijk sneller de informatie naar buiten brengen. Ja, maar dan nog, ik bedoel bij de Volkskrant ook, jullie met de sms'jes van Rutte, er is een WOP-verzoek geweest, dat heeft ook al heel erg, alles duurt al ontzettend lang. En vervolgens moeten jullie naar de rechter stappen om het uiteindelijk openbaar te kunnen krijgen. Dus dat is trouwens allemaal ook nog eens extra veel werk. Maar je ziet natuurlijk, en het is niet alleen maar rond die coronacrisis, het is hiervoor ook al dat je dan wopt en volledig licht gelakte pagina's krijgt, waar alleen nog maar de datum en de plaatsnaam te lezen is. Bij de toeslagenaffaire gezien. Ja, dus laten we nou niet gaan doen van, oh, we hebben het zo druk met het land redden, anders doen we het namelijk wel heel goed met de WOP. Sorry, dat is gewoon niet waar. Nee. Zegt Hugo de Jonge zegt daar ook over dat weglakken, dat hij, staat in die brief ook, hè, persoonlijke beleidsopvattingen niet meer onleefbaar zal maken. Ja, dat was de belofte, hè? Na de toeslagenaffaire. Ja. Maar je hebt dat nog niet kunnen controleren, omdat we de documenten nog niet hebben gezien. Nee, het is de belofte na de toeslagenaffaire, maar daarna is het te druk. Ja. Nog steeds. Even sluiter. Ja, dus ik ben het natuurlijk helemaal eens met wat hier gezegd is. Het belang van de transparantie en het feit dat de WOP in dienst daarvan staat. Mm-hmm. En het belang daarvan, dat staat verder buiten kijf. Nu eenmaal die rechtsgang is begonnen, is er ook wel een voordeel aan het dan maar even uit laten lopen tot dat finale oordeel van een hoogste rechter. Want dan staat het voor eens en voor altijd vast. Ja, dat klopt. Dus nu we er eenmaal aan begonnen zijn, dit is de manier waarop we dit procedureel hebben ingericht in dit land. Laat dat dan maar even gaan, dat moet dan maar. En dat levert nu een vertraging op, maar daarna ligt het gewoon vast. Maar je kunt wel zeggen van precies die vertraging die het oploopt, dat kan heel lang vertraging zijn, hè? Ja, dan heb je het niet over een paar maanden. Nee, ja, dat is ontzettend vervelend. Ik geef ook toe dat het niet meteen een teken is van goede wil. Want je zou meer op straat kunnen gooien, dat is duidelijk. De WOP gaat ook heel ver op het moment. Hè? Dus ook al die sms'jes, al die appjes. Transparantie kan op een gegeven moment ook vervelend worden. Mensen moeten ook kunnen overleggen onderling zonder dat dat allemaal. Waar liggen die grenzen? Ja. Ik ben een groot voorstander van transparantie, maar dat dit even uitgeprocedeerd wordt in dit geval, het zij zo. Het hoort bij ons systeem. Ja, maar dan ben jij meer eigenlijk aan het uitzoomen van uiteindelijk, over 10 jaar, zeg maar, kunnen we refereren aan de uitspraak van de hoogste rechter, waarmee je al of niet middelen in handen hebt. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar de eerste, de beste beleidsmaker die nu het mond transparantie in de mond neemt, die moet even zijn mond gaan spoelen. Hiermee blijft zeg maar de politieke regie houden op wat naar buiten komt over wat goed gegaan is en wat fout is gegaan. Er is geen enkele mate van controle die we kunnen uitvoeren. En ja, ik las vandaag in onze krant, de Volkskrant, professor Voermans, die zegt, ja, het hoger beroep, dat kan een kwestie van nog jaren duren. Hij noemt het zelf sabotage van de wet. En ja, we krijgen dan uiteindelijk de OVV die dan onderzoek gaat doen daarnaar. Nou, de voorzitter Dijsselbloem die heeft al gezegd van we moeten af van een afrekencultuur. Dus ik hou eigenlijk ook al mijn hart vast over hoe scherp dat rapport dan zou zijn. Ik zou zeggen, laat het ook over aan journalisten. Maar als dat over jaren pas beschikbaar wordt, dat is niet zoals het zou moeten. Zitten er, want dan heb je gewoon het principe van dit. De WOP is niet voor niets zo opgezet dat ieder verzoek individueel moet worden behandeld. Dat is ook wat de rechter heeft gezegd. Hè. Dus niet in de bulk dingen naar buiten brengen. Maar het is niet voor niks dat we de WOP op de, of de wet op die manier hebben geformuleerd. Zit er in een van de argumenten die in de brief worden genoemd, bijvoorbeeld ook dat er met externe partijen moet worden overlegd eer dat informatie naar buiten moet worden gebracht. Dat er digitale storingen zijn geweest. Dat het zoeksysteem misschien nog geoptimaliseerd moet worden. Zit daar ook maar één argument in waarvan je zegt, oké, daar hebben ze wel een punt. Nou, ze zouden een punt hebben als zij volledig en overtuigend hadden aangetoond dat zij. Dat de wil er is. Ja, dat zij goede wil hadden gehad. Ik bedoel, dat je in hoger beroep gaat, toont ook niet echt aan dat je die goede wil hebt. Hè? Nee, en dat je eigenlijk een uitspraak nodig hebt om nu in één keer wel 50 man extra aan te nemen. En mensen van andere departementen te gaan vragen om bij te springen. Ja. Dat had al eerder gekund. En in anderhalf jaar had je heus wel één WOP-verzoek kunnen behandelen. Ja, dat is wel te doen. Net te doen. Zeker, ik weet al toen Kees Boman volgens mij ook zei van ja, er zijn heel veel ambtenaren van andere departementen met het uitbreken van de coronacrisis die eigenlijk op dat moment geen werk hadden. Er was even geen file te bestrijden, even heel flauw gezegd. Maar... Ja. Nee, er was toen bij andere departementen wel wat meer rust. Ja. Dus, maar goed. Iets anders. Vorige week vertelde Thierry Baudet in een podcast dat zijn campagnefilmpjes in 2017 door journalist en presentator Jort Kelder zijn gefinancierd. Jort Kelder die had toen een contract via bij ons bij de PC of hoe heurt het eigenlijk of een van die programma's. Die had toen een maand op een manier dat hij een contract overlap iemand die een maand lang geen werk had. Mm-hmm. Toen zei hij, weet je wat, uit eigen zak betaal ik die jongen wel en die kan dan een maand lang voor jou elke dag een filmpje maken. Dus toen heb ik de laatste 4 weken voor de verkiezingen elke dag een filmpje kunnen maken. Dat was echt een groot geschenk van Jort. Het was heel tof dat hij dat deed. Heel tof, vond Baudet het. Jort Kelder heeft in zijn eigen podcast inmiddels ook gereageerd. Hij zegt, het klopt inderdaad dat hij een maand lang iemand heeft betaald. Een redacteur dus van hem om campagnefilmpjes voor Forum voor Democratie op te laten nemen. De reden voor Forum was, dat was destijds de coming kid, zo gezegd. We hebben het over 2017. Dus weet je van tevoren, dat gaat ook interessant worden om daar te filmen. Bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren, zegt hij, had ook gekund. Had ik ook net zo makkelijk de telefoon opgepakt. Dit was voordat hij een Op 1 of een Buitenhof presenteerde, maar het zorgt wel voor een flinke discussie over de geloofwaardigheid van iemand. Avinash, Jort zelf geeft aan van ja, ik zie er niks geks in. Wat ik al zei, zou ook betaald hebben voor andere filmpjes en is daarin gewoon zelfstandig. Heeft hij een punt? Nou, ik denk dat zouden er echt heel veel mensen verbaasd zijn over wat hij gedaan heeft. Ik denk, de vraag Jort stellen Kelder, is hem beantwoorden? Nou, ik zelf niet. Kijk, Jort Kelder is al vanaf het begin af aan heel nauw betrokken geweest bij Forum voor Democratie. Hij heeft zelf een heel uitgesproken politiek profiel. Heeft met Thierry Baudet een petitie aangeboden waar hij de euro ter discussie stelde. Hij heeft met hem campagne gevoerd tegen het Oekraïne-verdrag. Heeft verschillende malen debatten geleid bij Forum voor Democratie intern. Nu overigens niet meer, hè? Geeft hij ook in die podcast aan dat het contract wel verwaterd is. Maar dit is allemaal publieke informatie, dit is allemaal openbaar. Dit weet iedereen. Dus in zoverre leg je het eerder neer bij een omroep die presenteren dan bij hemzelf. Jort Kelder is een freelance programmamaker met een duidelijk uitgesproken politiek profiel. Dat was hij ook al voordat dit bekend was. En hij nu blijkt dat hij een campagne heeft gefinancierd van een politieke partij. En tegelijkertijd is hij ook als politiek duider opgetreden. Het is volgens mij aan omroepen en hoofdredacties om een afweging te maken of zij vinden dat hij nog geloofwaardig door kan als een talkshow-host of als politiek duider. Mm-hmm. Aan de talkshowtafel, wat hij ook regelmatig doet. En Surinamers zeggen altijd, zouden Jort Kelder een hosselaar noemen. Dat is zijn goed recht. Iedereen weet wie Jort Kelder is en wat hij allemaal doet. De journalistieke vraag en de journalistieke inhoudelijke vraag over de geloofwaardigheid is aan de omroepen en is aan de hoofdredacties van de programma's die hem uitnodigen. Ja, vind jij. Jo, Roos? Nou, of ook bij hemzelf, hoe zie jij dat? Ja, de complexiteit zit hem met name bij iemand als Jort Kelder in de verschillende rollen die hij speelt. Dus hij is opiniemaker, maar hij is ook congres aan elkaar prater, zou ik maar zeggen. He, host van dingen. Mm-hmm. Hij is presentator van gezellige, hoe heurt het eigenlijk, programma's. En hij is nu dan een van de anchors van Op 1. Dat zijn wel verschillende rollen. Ik ik vind het wel best ingewikkeld. Ja, wat jij zegt is wel waar. Van ja, mensen kunnen best weten wat zijn politieke kleur is. Aan de andere kant, als hij daar dus zit... Je hebt meer over omroepen. Omroepen, ja, weten omroepen. Wie ze in huis dus, halen. Ja, omroepen weten dat. Het publiek weet dat niet altijd specifiek. Want er zijn ook heel... Jort heeft ook lang met de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld... Mm-hmm. Volgens mij zijn steun over uitgesproken. Die zitten nogal aan de andere kant van het spectrum. Dus daar kun je ook aan denken. Ik vind het wel als publiek best lastig... om te kijken naar een talkshow... Waar misschien eventueel een campagnefilmpje wordt getoond... dat gefinancierd is door de presentator. Dat gaat niet. Ja, dat is best een beetje gek. Van destijds dan, hè? Ja, maar dan nog. Ja, maar bedoel, het is niet opeens een ander mens. Ja. En hij is niet opeens een chameleon of een maar slang vind je dan die dat een afgelegd. AvroTros bijvoorbeeld heeft eerder, en ze willen ook niet dat nader nog toelichten, maar hebben gisteren al een reactie aangegeven van ja, hij is een freelancer. Ja, dus dat vind ik onzin. Ik ben ook een freelancer. Ik bedoel, ik ben ook een freelancer, maar no way dat ik financieel een politieke partij op wat voor manier dan ook zou steunen. Juist omdat je dat eigenlijk niet je wil. Maar dat leg jij jezelf op. Ja. Maar ja. Oké, ja, dat leg ik mezelf op, dat is waar. En Jort legt het zichzelf misschien anders op. En dat mag, dat is prima. Maar ik zou dat als werkgever best... Ik ben een columnist van het Parool. Stel dat ik nu campagnefilmpjes voor het CDA ga steunen... of aan elkaar ga praten. Dan denk ik toch dat ik heel snel een gesprek met de hoofdredactie heb. Ja, ja dat denk ik wel. Ik maar zou zeker, jij bent columnist. Dus ja, ik ben columnist. Je mag in die zin ook nog eens vinden wat je wil. Ik mag zeker vinden wat ik wil. En het is ook, wordt mij nooit opgedragen om volledig objectief te zijn. Maar het is best lastig als ik in de column daarna... bijvoorbeeld de politieke tegenstander meteen op de slagbank leg. Of daar knalhard op inga. Inderdaad, als columnist valt het nog mee. Maar als ik iets aan elkaar ga praten op televisie... wordt het wel ingewikkelder. Je verwacht toch, denk ik, een wat neutralere rol. Ja, ja. Avi, geef je daarmee aan van het ligt bij de omroepen. Die zouden daar meer hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Vind je het verschil of iemand als freelancer er zit of ergens in dienst is? Nee, dat maakt niet uit. Kijk, dus nogmaals, hè, volgens mij kan je Jort Kelder zelf niets kwalijk nemen. Die man die doet gewoon zijn werk en hij neemt gewoon opdrachten aan die hij kan aannemen. Je weet wie Jort Kelder is, iedereen dus weet wie ook Jort waar Kelder je mee is. Gaat. Ja. Ja, maar je kan je ook afvragen, moet je Jort Kelder, zijn vriend, de premier van Nederland, laten interviewen op de publieke omroep? Ja. Hè, zouden we dat bijvoorbeeld... Ja, daarvan geeft de NPO weer aan, van wij gaan niet inhoudelijk over de programmering. Ja, maar je gaat toch wel inhoudelijk over de programmering? Ja, maar dan kom je weer op de hele constructie. Dat zijn de omroepen. Dus dat is een AvroTros en dat ja, maar is niet dat een NPO. Ja, maar dan een AvroTros kan toch wel... Ja, maar dus dan kennelijk vindt AvroTros het goed... dat de premier in campagnetijd geïnterviewd wordt door zijn vriend. Zouden we dit bijvoorbeeld, hè, zou Poetin of Erdogan zich laten interviewen... door een vriend van hem op de publieke omroep vandaar? We zouden ons kapot lachen. Ja, daar gelijk jij mee. Ineke Sluiter? Vond ik een stuk overtuigender. Dus het interview van Rutte, daar zou ik ook vraagtekens voor hebben. Kort voor de verkiezingen. Maar de rest... klinkt toch een klein beetje als een zomerhypeje. Want het tijdverschil is belangrijk. Het is een aantal jaar geleden. Hij framed het als het ondersteunen van een jong iemand... die iets heeft aan die maand. Het is ook natuurlijk steun voor de FVD. Maar hij is inderdaad gelieerd aan verschillende partijen... op verschillende manieren. Welke partijen dan? Nou, dus Partij voor de Dieren is belangstelling voor. VVD-congres heeft hij ook is hij op die manier bij betrokken. Ja. En FVD. En dat is allemaal behoorlijk duidelijk. Maar in de tijd dat hij die steun uitsprak... was hij niet de presentator van de programma die hij nu is. Ja, maar er is dus in medialandschap is er niet zo heel veel problemen mee... dat een politiek duider een politieke kleur heeft. Ja, volgens mij is het wel zo voor politiek journalisten. Ja, het is bijna ondenkbaar dat je dat zou kunnen doen. En ik vraag me ook wel af als je als politiek duider... wat hij ook dus ook regelmatig doet... Ja, kan dat wel. Hè? Maar dan kom je dus het... weer op die rollen waar Roos het ook over had. Ja, je hebt ook Joost Eertmans, die lijsttrekker was van Ja 21. Die mocht gewoon geregeld aanschuiven bij Jinek. Als politiek duider ook. Ja. Die zegt, daarvan is te veel kleur in. Nou ja, over Jinek gesproken. Ik bedoel, Jinek raakte haar presentatorenbaantje kwijt... toen ze een relatie had met Bram Moskowitz. Want dat zou te vermengd zijn. Voor Nieuwsuur destijds. Ja, dat ze zagen ja. Toen dacht ik, daar moest ik gisteren wel even aan denken. Ik denk van ja, hoe terecht was dat überhaupt? En wat is er nu anders? Nou, Jort Kelder mag daar in ieder geval wel regelmatig ook aanschrijven. Ja, dat vind ik wel. Dat gun ik Jort van harte. We gaan het hier weer laten, jongens. Het is alweer over 10:30. Dorot Megens, sorry. Zitten wachten. Dank jullie allebei. Avinash Wiki en Roos Slikker. Tot 11:30. Guylaine Plag. Er is bepaald geen zegen vooralsnog op de Olympische Spelen die morgen dan officieel beginnen. Maar als we het verre verleden induiken, komen er prachtige verhalen naar boven. Die gaan wij bespreken met onze spraakmaker Ineke Sluiter. En straks Hugo Koning, ook is expert op het gebied van de Griekse mythologie. Alzheimer is een slopende en mensonterende ziekte die doorgaans vooral bij ouderen voorkomt. Maar bij jongeren wordt de diagnose daardoor vaak laat gesteld, met alle gevolgen van dien. Stevie Hendricks is als promovenda bezig met een groot onderzoek daarnaar en is straks de gast. En om 11:50 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast. Die vraag luidt: twee gevangenen in Zweden hebben twee cipiers gegijzeld. Ze eisten pizza met wat erop? Maak juist een zanger op en maak geen tomato drop. Don't forget the fucking salad. Auto heist of English rabbit. Ja, het ingrediënt moet u zelf bedenken. Ik weet in ieder geval dat ze niet betaald hebben voor de pizza. NPO Radio 1. Door Megens is hier voor het laatste nieuws. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel kleuren donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. En dat betekent dat er bijzonder veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken. Groningen stond al op het hoogste niveau, blijft daar staan donkerrood. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op normaal rood staan. Opnieuw is een Nederlandse Olympiër positief getest op corona. Het gaat om taekwondoka Reshmi Ogink. En verslaggever Nick Wouters vertelt er zo meteen meer over. Arnhem verbreekt de stedenband met Wuhan in China. De meerderheid van de gemeenteraad stemde daarvoor, uit protest tegen de onderdrukking van de Oeigoeren in China. BMW van Arnhem en een deel van de raad wilden eerst nog in gesprek met Wuhan, maar daar was geen meerderheid voor. En de dekkingsgraad van de vijf grote pensioenfondsen is voor het eerst in jaren hoger dan 100%. Ze staan er beter voor dankzij de oplopende rente en de stijging op de aandelenbeurs. Maar volgens de fondsen zijn de financiële buffers nog niet sterk genoeg om nu de pensioenen te verhogen. Dank u wel, Dorald. Jolanda, wat heb je aan verkeersinformatie? Het valt op zich wel mee. Het is dat de Volkerakbrug in de A59 ons richting Zierikzee even open is. Daardoor tussen knooppunt de Sabina en Hellegatsplein een file van 3 kilometer, maar toch een half uur vertraging. En dan nog verder via nieuwsupdate van de NOS. Met die positieve testen. Twee leden dus van het Nederlandse Olympische team zijn positief getest op het coronavirus. Je hoorde Dorald al zeggen. Het gaat om taekwondoka Reshmi Ogink en een staflid uit de roeiploeg. Gisteren werd natuurlijk al bekend dat skateboardster Candy Jacobs besmet is met het virus. Positief getest was. Contact met verslaggever Nick Wouters in Japan. Nick, dat zijn flinke tegenslagen toch voor Nederland? In ieder geval geen lekker begin. Ja, behoorlijk. Nou, het zijn vooral persoonlijke drama's in de eerste plaats. Want deze 31-jarige Ogink die heeft zich hier al jaren op voorbereid om eindelijk naar de Spelen te kunnen. Had zich niet geplaatst voor de vorige Spelen in Brazilië. Dit zouden haar eerste Spelen zijn. Ja, dan ben je naar Tokio gekomen. Je hebt je helemaal voorbereid. Je bent er klaar voor. De opening is morgen en krijg je te horen dat je positief bent. Ja, dan stort toch wel je wereld in. In de reactie in het persbericht zegt ze: ik heb er geen woorden voor. Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen. Ook na mijn zware knieblessure. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière. En dat is toch wel bijzonder pijnlijk. Maar ook voor haar dus, maar ook voor Team NL. Want in de lijstjes met besmettingen staat Team NL ook hoog geplaatst. En dat is toch niet waar je terecht is dat zo, als je het afzet tegen andere landen? Ja, er zijn in totaal nu 87 mensen besmet. Besmettingen rond de Spelen. Maar dat zijn niet allemaal mensen uit de sportteams. Sporters, dat is nog een handjevol. Een kleine 10, dus iets meer dan een handjevol. Ja, in Nederland, daar hebben we er nu 2 van. Ja. Dat is toch al... Dan sta je al vrij hoog. Het is natuurlijk afwachten wat de komende tijd... Of wat daar nog bij gaat komen. En een staflid dus. Ja. Ja, dat zorgt toch ook voor onrust binnen het team. Dan ga je toch ook nadenken van... ben ik bij diegene in de buurt geweest of niet? Pieter van der Hogeband, chef de mission, die zegt: het is vreselijk nieuws. We doen er alles aan om besmettingen buiten de deur te houden. De voorbereidingen gaan door, natuurlijk, zou ik zeggen. Maar het is wel een enorme domper. Ja, want wat gebeurt er nu? Is het direct naar Nederland? Of nu eerst 10 dagen in quarantaine? Of hoe werkt dat? Dat is nog het pijnlijke, ja. Want je moet eerst 10 dagen hier in het corona-hotel. Dat klinkt al niet florisant en dat is het waarschijnlijk ook niet. Je moet 10 dagen in een hotel zitten, in quarantaine. En daarna mag je pas terug naar Nederland vliegen. Dus dat is echt wel een bittere pil en een zware tijd voor haar. Zeer, de komende 10 dagen. Nou, dit zijn inderdaad wat jij zegt, persoonlijke drama's. En laten we hopen dat het de rest van de atleten en teams bespaard blijft. Dankjewel, Nick Wouters. Platen van Spraakmakers. We blijven wel in die zin in de Olympische sferen met de muziekkeuze van jou, Ineke Sluiter. Is het muziek waar we vrolijk van worden of niet? Ja, ik denk het wel. Ja? Het is lekkere, stuwende muziek. Het heeft inderdaad met de Olympische Spelen te maken. Het is het thema uit de film Chariots of Fire van Vangelis, zelf een Griekse componist. Zijn tweede naam is het modern Griekse equivalent van Odysseus. Dus hij heeft mijn volle sympathie. En omdat we het zo dadelijk over de Olympische Spelen gaan hebben, dacht ik dit te kiezen. Hij heeft even een aanloopje nodig, hoor. Ah, daar komt hij wel. Juist goede hardloopmuziek? Het is goede hardloopmuziek, ja. Daar gaat die film over. Zet je dat op inderdaad, als jij zelf gaat hardlopen of niet? Nou, nee, dat niet, maar ik constateerde dat het zo was. Ja. Omdat je niet gaat hardlopen of omdat je dan andere muziek opzet? Ja, allebei. Allebei? Ja, zie. Dan was het eigenlijk gewoon een fictief verhaal, dit. Ja. KRO-NCRW. Radio 1. Het was in ieder geval wel jouw muziekkeuze van onze spraakmaker, dus Ineke Sluiter, president van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen, Chariots of Fire van Vangelis. En ondertussen zijn ook nieuwe gasten de studio binnengekomen. Stevie Hendricks is promovenda epidemiologie van dementie op jonge leeftijd. Stevie, welkom. Dank je wel. Hele mond vol. Het komt erop neer dat jij onderzoek doet naar dementie bij jongeren. En dat jongeren is wel belangrijk om dat gelijk scherp te stellen, want dat is nogal een ruim begrip. Ja. Ja, dus voor dementie op jonge leeftijd, als we daarover praten, dan praten we over mensen die jonger zijn dan 65, als zij symptomen krijgen van dementie. Ja, precies, want bij jongeren ben je snel gedenkt misschien te denken aan dertigers, veertigers, maar het gaat echt om jongeren tot 65. Tot 65. Kunnen we daar ook uit concluderen dat vanaf je 65 het veel vaker... Of... relatief gezien veel vaker voorkomt? Ja, die afkapwaarde ligt eigenlijk meer bij de levensfase. Omdat mensen tot hun 65ste, dat was vroeger dan natuurlijk ook pensioenleeftijd. En dan heb je nog een hele actieve levensfase. En daarna kom je in de fase waar je met pensioen gaat. En daar is eigenlijk nu die leeftijd 65 op gebaseerd. Okay. We gaan het daarna 11 uur veel uitgebreider over hebben, omdat je bezig bent met een groot onderzoek ernaar, omdat eigenlijk heel weinig, relatief weinig bekend was en ook nog steeds is. Ja, positief. Wat we eruit kunnen halen is dat we misschien buiten dit hele ziektebeeld om moeten beslissen dat iedereen onder de 65 zich gewoon jong mag noemen. Heerlijk. Toch? Dat zou beter zijn. Ja. Hugo Koning valt daar dan zeker ook onder die Absoluut. Categorie. Expert op het gebied van de Griekse mythologie en werkzaam aan de Universiteit Leiden. Hugo, welkom ook. Conrector ben je ook aan een gymnasium in Delft. En dat heeft alles te maken met de Spelen morgen. Dan echt de start ervan. En we dachten, het kan op deze dag heel leuk zijn om het oude Griekenland eens in te duiken. Dus, ja, Hugo, laten we maar meteen aftrappen met een mooi klassiek verhaal. Volgens goed Grieks gebruik werd alles omgeven met mooie mythes. Dus wat is de mooiste rondom de Olympische Spelen? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dus in die Griekse wereld was het zo dat alles wat significant en belangrijk was, nou, en dat gold in ieder geval voor de Olympische Spelen, daar hoorde een mythische achtergrond bij. Dus er moet een mythe zijn die uitlegt waarom iets is zoals het is. En dat geldt dus ook voor de Olympische Spelen. Dit verhaal begint met een held die Pelops heet. En die held die vertrekt op een gegeven moment naar Griekenland. Hij komt ergens anders vandaan omdat hij wil trouwen met een prinses die in de buurt van Elis woont. En dat is ook waar het oude Olympia lag. En hij wil graag trouwen met die prinses. Hippodameia heet ze. Alleen die vader is nogal streng ingesteld. En die wil eigenlijk helemaal niet dat zijn dochter gaat trouwen. Dat heeft ook weer te maken met een orakel. Dat ooit had voorspeld dat als zijn dochter zou trouwen, dat dan zijn eigen dood zou betekenen. Dus hij probeert dat natuurlijk te voorkomen. En hij daagt dan iedere huwelijkskandidaat uit voor een wagenstrijd. Dan is het dus de bedoeling dat ze vanaf Elis helemaal racen over de hele Peloponnesos naar het altaar van Poseidon op de Isthmos. Maar die man, die vader dus, Oinomaos heet hij, die speelt eigenlijk vals. Want die heeft hele bijzondere paarden, zodat hij niet kan verliezen eigenlijk. Dus hij heeft op die manier al 12 jongens verslagen. En het vervelende is ook dat hij geeft ze altijd een voorsprong en haalt hij ze in. En dan gooit hij een speer in hun rug als hij ze inhaalt. Dus eigenlijk sneuvelen ook al die jongens bij die vrijage, dus bij die poging om Hippodameia te winnen. Nou, dat weet dan die Pelops, onze held. Mm-hmm. En die zorgt ervoor dat hij een deal sluit met de wagenmenner van die Oinomaos. En die zorgt er dus voor dat de wagen van die vader, Oinomaos dus, dat die gesaboteerd wordt. Aha. En op die manier kan hij dus winnen, die Pelops. En het vervelende is weer die Oinomaos, die vader, die komt ook om. Omdat zijn wagen dus breekt tijdens die race. En dan komt hij om in de crash. Waarna er dus een positie vakant is als koning. En dan kan Pelops meteen die koning worden. En dus trouwens, de voorspelling dus komt wel uit. De voorspelling komt uit en dat redden. Is altijd zo met orakels. Ja. Ik kom altijd uit. Dat hoort er ook nog eens bij. Zeker. Wat is Ineke, in de literatuur eigenlijk het oudste verhaal of de oudste dingen die zijn vastgelegd rondom de Spelen? Ja, het voorbeeld van Hugo, dat laat eigenlijk al zien dat je hier een soort Formule 1 van de oudheid hebt. En die wagenrennen, dat is echt een enorm sensationeel onderdeel. Ja, in onze oudste literatuur komen ook wedstrijden voor. En zie je ook het belang van sport. Dus dan zit je meteen al in de Ilias van Homerus. Het begin van onze West-Europese literatuur. Dat draait allemaal om een groot conflict. Eigenlijk tussen twee Grieken. De held Achilles die krijgt het aan de stok met een andere koning. Trekt zich terug uit de strijd. Zijn beste vriend komt uiteindelijk mede door zijn toedoen om het leven. En dat levert een enorm excessief rouwproces op. Maar op een gegeven moment is die vriend gecremeerd. Dus we hebben te maken met een begrafenisritueel feitelijk. En voordat dan de rest van de oorlog wordt hervat, stelt Achilles lijkspelen in. Dus ik zeg wel eens, je gaat altijd een stukje mee met een dode. We kleden ons in donkere kleding, we eten en drinken niet, want we hebben ook geen trek. En na de begrafenis gaan de wegen uiteen. De dode blijft achter, de levenden moeten weer verder. Die gaan weer eten en drinken. Wij doen dat met een kopje koffie en een plakje cake. Maar hoe kan je nou beter weer helemaal tot leven komen dan door te gaan sporten? Ja, dus die lijkspelen, dat is eigenlijk schitterend. Daar breekt ook een ruzietje uit tussen de Grieken. En dat is weer bij zo'n wagenrace, waar iemand een heel gevaarlijke manoeuvre uithaalt, waardoor een andere crasht, bijna crasht, kan het net vermijden. En die ruzie die wordt heel rustig opgelost. En wel door toedoen van Achilles, de held die zo zelf in zo'n conflict was geweest. Dus je ziet daar dat in die sport niet alleen je weer teruggaat naar het leven, als het ware, maar ook dat dat een arena is waar je geen oorlog hoeft te voeren, maar waar je kan zien hoe je conflicten op een nette manier beslecht. Okay. Maar dan is het wel, tenminste met de verhalen die jullie vertellen, voelt het wel als een andere insteek dan Pierre de Coubertin, die natuurlijk het credo had bij de Olympische Spelen: meedoen is belangrijker dan winnen. Hugo, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is heel anders. Dus de Coubertin had inderdaad gezegd: meedoen is belangrijker dan winnen. Maar een Griek zou dat echt een compleet belachelijk concept vinden. Want bij de Spelen ging het er echt om dat je won. En ja, er waren geen tweede prijzen, er waren geen derde prijzen. Anders trouwens dan in die Ilias-passage waar Ineke het net over had. Dus ja, de second place, dat is de first loser. En die mensen, ja, die werden ook dan echt een beetje weer belachelijk gemaakt als ze hadden verloren. Dus er is zo'n dichter, Pindarus heet hij. En die geeft ook het advies dat als je verliest, dat je dan ook maar in het donker naar huis moet gaan en zo. Dat niemand je ziet en niemand je belachelijk kan maken of kan bekogelen met dingen en zo. En er zijn ook allemaal verhalen over mensen die dus niet zo heel goed waren in hun sport, dat die belachelijk worden gemaakt. Er was zo'n bokser, Apis heette die. En zijn tegenstanders hebben toen een beeld voor hem opgericht, gewoon om hem te plagen. En zeiden daarbij: nou, jij krijgt van ons dit beeld, omdat je nog nooit iemand een vlieg kwaad hebt gedaan. Zoiets. Dat is ook een beetje Griekse humor. Maar dat geeft ook aan, iets anders dan winnen, daar ging het eigenlijk niet om. Nee, en de winnaar dan? Die ja, de winnaar, roem, of hoe, ja, de winnaar was inderdaad eigenlijk meteen legendarisch. Dus als je bij de Olympische Spelen had gewonnen, de Olympische Spelen zijn de oudste van die Spelen die er in de oudheid waren. Er waren nog een paar andere. Maar de Olympische Spelen waren de oudste en de belangrijkste. En als je daar had gewonnen, dan was je meteen een legende. Dat had zo'n enorme uitstraling. Er was bijvoorbeeld zo'n worstelaar. Die had maar liefst 6 keer de Olympische Spelen gewonnen. Milon van Croton heet hij. En dat is ook echt met afstand de beroemdste Olympier die we kennen uit de oudheid. Enorm veel anekdotes over die man. En we weten ook bijvoorbeeld dat zijn stad Croton een keer werd aangevallen door een naburige stad. En die Crotoniërs, die stonden eigenlijk op het punt om te verliezen. Want ze hadden het leger van die anderen was 3 keer zo groot. En toen dachten ze, ja, wat moeten we nou? En toen hebben ze dus hun Milon, hun Olympische held, naar voren geschoven. En die liep toen voor aan het leger met zijn 6 lauwerkransen op en om. En toen zijn die anderen, die zijn gewoon gevlucht. Die dachten, ja, gewoon alleen al het dit kan daarvan gewoon nooit meer goedkomen als die Milon de tegenstanders aanvoert. Dus ja, om even aan te geven wat voor aura er eigenlijk om die mensen heen hangt. Ja. Als jij leerlingenles geeft, dan noem je het de eindpaas, hè? Je kunt best zeggen dat Milon een absolute eindbaas was. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is in de heden tendaagse dingen spreekt dat meer tot de verbeelding. Klopt, natuurlijk. En konden de generaties lang daar dan nog op voortborduren, Ineke? Nou ja, dus hoe word je onsterfelijk? Je wordt legendarisch. Ja, daar moet een dichter aan te pas komen voor de Grieken. Dus dat was die Pindarus. Dus als je onsterfelijk wil worden bij de Grieken, heb je eigenlijk maar 2 keuzes. Je moet of zelf een dichter zijn, of je moet bezongen worden door een dichter. En deze Pindarus die werd is nog steeds vermaard om zijn overwinningsode. Okay. Dus voor al die verschillende type spelen, ook voor de Olympische, dichtte hij een ode, een lange, moeilijke, complexe ode die ook door een koor eventueel zou kunnen worden uitgevoerd in de thuisstad van de overwinnaar. Maar daarna gaat zo'n gedicht de hele bekende wereld over, waarin de overwinnaar wordt gevierd en waarin een mythe wordt verteld, eigenlijk altijd, hè, waarmee de status quo verbonden wordt aan het verleden, zodat je ziet dat die overwinning deel uitmaakt van het roemruchte verhaal van de Grieken. Ja, dat is iets heel bijzonders voor in onze ogen, hè, dat je daar dichters voor nodig hebt en dat we die gedichten nog steeds lezen. Ja. Toch met moeite, maar we lezen ze wel. Ja, zijn ze lastig? Heel moeilijk. Ja? Heel moeilijk. Ik heb wel begrepen dat er ook wel discussie was over, natuurlijk, dat zijn dan Olympische sport- en topprestaties, maar dat het ook al werd gezien, ja, het is uiteindelijk wel fysiek gericht. Terwijl de denkkracht Ook in de Griekse mythologie, maar in de hele tijd daar ook heel belangrijk was. Misschien nog belangrijker, Hugo, of niet? Ja, nou, dat is wel voor een deel waar. Dus die op een gegeven moment zeiden natuurlijk vooral de denkers en de filosofen. Ik kan het misschien even iets minder met al die eer en glorie voor die sporters. Want ja, die zijn inderdaad eigenlijk alleen maar met hun lichaam bezig. En wat nou echt belangrijk is, dat is inderdaad nou, nadenken over het leven en de gevolgen daarvan. Dus ja, waren ze gewoon jaloers op een stel afgetrainde lijven? Nou, dat kan ook best zo zijn. Zijn daar ook mythes en verhalen over? Nou, het is wel zo dat die atleten, die werden natuurlijk ook wel gevierd vanwege hun schoonheid. Hè. Dus er was wel een bepaald Grieks schoonheidsideaal. En dat kun je ook heel makkelijk zien, hè, als je naar al die musea gaat en je ziet al die prachtige beelden van, uh-huh, van dat soort jonge mannen. Maar ook daarvoor gold wel dat daar wat verschil van mening over was. Dus sommige mensen die zeiden ook wel, zoals Aristoteles bijvoorbeeld, die had een duidelijke voorkeur voor de vijfkampers. Omdat de vijfkampers het meest in balans waren. En Socrates zelf, die klaagt bijvoorbeeld wel een beetje over dat de boksers, die zijn hem wat te bonkig. En die hardlopers, die zijn eigenlijk allemaal weer een beetje te uitgerekt en zo. Dus je moet wel toch daar ook weer een beetje een midden in vinden. Ja. Ja. Maar het principe van het de gezonde geest in het gezonde lichaam, dat is natuurlijk ook een antiek ideaal. Ja. Ja. Een ander verschil wat opvalt als je toen en nu met elkaar vergelijkt, is dat wij hier, nou ja, we hebben er ook vaak gewoon stand.nl aan gewijd, in hoeverre je van politiek, van sporters politieke uitspraken moet of mag verwachten, of statements die worden gemaakt. Daarvan is nu duidelijk van, daar moeten wij onze sporters niet aan wagen. Je richt je puur en alleen op de sportprestatie die je neer moet zetten. Dat was toen ook wel anders, begreep ik, Hugo. Het was juist een middel om politiek te bedrijven. Ja, absoluut. Dus ik weet niet of de sporters deden dat zelf ook wel. Maar kijk, die Olympische Spelen, die werden natuurlijk één keer in 4 jaar georganiseerd. En dat was een zogenaamd Panhelleens festival. Dus dat stond open voor alle Grieken. En die Spelen waren zo belangrijk dat zo'n beetje de hele Grieks sprekende wereld stroomde daar samen. Niet allemaal natuurlijk, maar wel vertegenwoordigers uit alle hoeken en gaten, die kwamen daar naartoe. Dus dat was echt de plek om bijvoorbeeld politieke statements te maken. Om gehoord te worden en mensen te bereiken. Ja, en absoluut om gehoord te worden en mensen te bereiken. En om belangrijke mededelingen te doen voor de hele wereld, zal ik maar zeggen. En politieke statements hoorden daar zeker bij. Ja. Bij gebrek aan sociale media. Absoluut. Ja, dit was echt het evenement. Dat was het podium. Ja. Ja, en Ineke, ook om je eventuele dochter in de aanbieding te gooien. Nou, dat lijkt uit het verhaal van. Maar dat gebeurde ook veel. Het werd ook als een soort huwelijksmarkt. Nou, we hebben daar één verhaal uit de historische tijden van. Ja? Dat verhaal over Pelops, wat ik net vertelde, dat is natuurlijk echt mythisch. Voor Grieken betekende dat het nog wel, dat het misschien ook wel echt was gebeurd. Maar wij noemen dat dan natuurlijk mythisch. Maar we kennen ook een verhaal van een zekere Kleisthenes, die de baas was van Sicyon. En die had toen net de wagenraces gewonnen. Dus dat betekent dat je dan op dat moment heb je echt alle aandacht van de hele wereld. En hij maakte toen een statement dat hij inderdaad graag zijn dochter wilde uithuwelijken. En hij nodigde dus alle huwelijkskandidaten die zichzelf waardig achten, mm-hmm, uit om naar Sicyon te komen. Hij hield ze daar toen ook, zegt het verhaal, een jaar lang. En testen ze daar op van alles en nog wat. Niet alleen maar op kracht en snelheid en dat soort zaken, maar ook op of ze een beetje sociaal waren en een beetje met elkaar kunnen omgaan, of ze een beetje in balans waren enzovoorts. Dus dat kon hij toen op dat podium van de Olympische Spelen goed doen. En er kwamen dus inderdaad ook een stuk of 15 huwelijkskandidaten, echt uit de hele Grieks sprekende wereld, naar Sicyon, om dus dan weer te strijden voor dat meisje. En heeft het een match opgeleverd? Het heeft zeker een match opgeleverd. Dat ook wel eens. Ja, zeker. Een vrijer uit Athene ging er met Agariste, zoals ze dan heet, vandoor. Ja. Is het nou, als je kijkt, de verschillen die er zijn, Ineke, zou jij denken, daar zitten best ingrediënten die we nog in deze Spelen mogen overnemen, die toch wel inspirerend kunnen werken? Nou, de tijd ontwikkelt zich en het is niet voor niks zoals het gaat. Nou, elementen overnemen. Kijk, dus de huidige Spelen, wij associëren die sterk met de oude Grieken. Maar het is natuurlijk een uitgevonden traditie. Ja. Hij is opnieuw bedacht door de Baron de Coubertin. Bestaat ook pas sinds 1896. En de verschillen zijn hier toch denk ik wel groter dan de overeenkomsten, zou ik denken. Ook de hele mate van georganiseerdheid van de sport. Ja. En ik denk, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is het credo. Maar vraag een topsporter. Ja. Die wil gewoon winnen. Blijkbaar.

Een van de lievelingsnummers van Peter R. de Vries, A Wider Shade of Pale. En op dit moment is de uitvaart dus bezig en nemen familie, vrienden en bekenden in besloten kring afscheid van een zeer bijzonder man. KRO NCRV op NPO Radio 1. Want er zaten net tijdens de muziek ook weer hele mooie herinneringen eigenlijk op te halen aan Peter R. de Vries, en die dat zo'n markant man is geweest. En dan kom je ook tot de conclusie, dit wordt weer even een hele rare overgang om dan te maken naar de gasten hier in de studio en de realiteit van alle dag. Maar dat doen we wel met de gasten hier aan tafel. Onze spraakmaker is hoogleraar Griekse taal en literatuur Ineke Sluiter. Hugo Koning, docent Griekse mythologie. We hadden het al over prachtige verhalen van weleer en mythes over de Olympische Spelen. En nu gaan we het hebben over weer iets heel anders. Dementie onder jongeren, waar je maar weinig over hoort. Maar het komt wel voor en de impact is enorm. Stevie Hendricks is als promovenda verbonden aan het Alzheimer Centrum Limburg. Stevie, nogmaals welkom. Dankjewel. Jij werkt mee aan Precode. Precode. Ja. Een groot onderzoeksproject, helemaal gericht op dementie bij jonge mensen, waarvan we vooral veel constateerden. Dat is betrekkelijk, hè, want we hebben het dan over onder de 65 jaar. Ik kan me voorstellen dat je ook een 30-jarige überhaupt niet kunt vergelijken met iemand van boven de 65 qua ziekteverloop. Of is dat wel hetzelfde? De ziekteverloop ligt eraan aan welk subtype dementie dat iemand leidt. Boven de 65 leidt ongeveer 70% aan Alzheimer. Beneden de 65 en vooral bij de echte jongere mensen zie je dat het vaak andere soorten dementie zijn die ze krijgen. En het ziektebeloop is hier dan ook echt heel erg anders. Ja, want wat is het ziektebeeld? Wat zijn de overeenkomsten? Want natuurlijk zijn er verschillende uitingen. Maar ja, nou, de overeenkomsten zijn natuurlijk dat het is een progressieve ziekte, dus het wordt alleen maar erger. En de functies in het brein die worden steeds minder. En hoe zich dat uit? Dat kan verschillen per persoon en dat ligt dan ook aan het subtype dementie. Bij ouderen zie je vooral die vergeetachtigheid, de geheugenklachten die vooraan staan. Dat zie je bij jongeren een stuk minder. Bij jongeren zie je vaak dat er gedragsveranderingen zijn, persoonlijke veranderingen, persoonlijkheidsveranderingen, of misschien zelfs taalproblemen. En die staan voorop bij de eerste symptomen van. En wat zijn dan gedragsveranderingen? Waar moet je dan denken? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het verlies in interesse in dingen die ze vaak goed en leuk veel deden, die ze leuk vinden om te doen. Die interesse is helemaal weg. Empathie kan helemaal weg zijn voor de mensen om hen heen. Maar is iemand matter dan, moet je het ja, of niet? Ja, ja, veel matter. Ik heb verhalen gehoord dat de partner vertelde, ja, ik kon niet meer met hem levelen. We konden niet meer over dingen praten. Het werd heel moeilijk om contact met iemand te krijgen. Dus dat zie je heel vaak bij de jongeren terug. Ja. En dan is ook al sneller, begrijp ik uit jouw voorlopige onderzoek ook, dat men denkt aan een depressiviteit. Juist. Of een burn-out. Ja. Maar dementie ligt natuurlijk niet vooraan in je hoofd om daar aan te denken. Nee, natuurlijk niet. Want het zijn jongere mensen, dus je denkt niet, dit zou dementie kunnen zijn. Maar er zijn er dus inderdaad wel toch wel heel wat jongeren die het wel kunnen krijgen en het ook wel hebben. Want dat is wat jullie nu onderzocht hebben. In 2018 is het onderzoek begonnen. Jij bent daar vanaf het begin van bij betrokken. Deze week zijn dan die eerste resultaten gepubliceerd. Ja, klopt. Zowel wereldwijd als in Nederland, hè? De aantallen. Vertel eens. Dus wij hebben een onderzoek gedaan wereldwijd naar hoe vaak komt het nou voor. En wat wij gevonden hebben is dat het in Nederland dan tussen de 14.000 en 17.000 mensen zijn die dementie op jonge leeftijd hebben. En wereldwijd bijna 4 miljoen mensen. Maar ons onderzoek heeft ook aangetoond dat het waarschijnlijk nog een kleine onderschatting is. Omdat er nog heel veel mensen rondlopen die wel al dementie hebben, maar de diagnose nog niet hebben. Okay. En via onderzoek is het natuurlijk heel moeilijk te achterhalen hoeveel mensen dat nou precies zijn. Ja, omdat je het daar nog niet van weet, heel eenvoudig gezegd. Ja. Ja. En waar komt het door dat die diagnose nog niet of vaak heel laat wordt gesteld? Nou, dat komt dus door omdat die symptomen die zo moeilijk aan te wijzen zijn en die heel vaak leiden tot een diagnose van depressie, burn-out, soms relatieproblemen als er partners of kinderen bij de huisarts komen die zeggen het gaat niet goed. Dat zorgt ervoor dat een huisarts natuurlijk heel snel denkt, nou, dit kan een depressie zijn. Mm-hmm. Omdat het best wel vaak voorkomt natuurlijk. Tegenwoordig hebben best wel veel mensen last van depressie en burn-out. En in de jongere generatie komt dementie eigenlijk nog niet zo heel veel voor. Dus het is niet gek dat huisartsen in eerste instantie denken aan een depressie. Voordat ze überhaupt gaan nadenken, er zou meer achter kunnen zitten. Ja. En heb jij het idee, of is dat te vroeg nog hoor, dat er meer alertheid moet komen bij artsen? Of is het ook wel logisch, gezien de relatief weinig vaak dat het voorkomt, dat je eerst al die andere dingen gaat uitsluiten? Ja, dus ik vind het een beetje van beide. Het is zeker logisch dat je als eerste denkt aan de diagnoses die echt vaak voorkomen. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal bekend dat dementie ook op jonge leeftijd echt kan voorkomen. Dus bekendheid, daar zijn we zeker gebaat bij. En dan zou de diagnose ook zeker van versneld kunnen worden. Ja. En hoe zou je dat kunnen bereiken? We zouden natuurlijk de huisartsen hiervan op de hoogte willen stellen. Zij zijn waarschijnlijk de eerste waarbij een patiënt of zijn naaste aan de bel trekt. En we hopen met onderzoek de huisartsen te kunnen helpen een onderscheid te maken tussen de mensen die misschien toch dementie zouden kunnen hebben. Mm-hmm. Om die te onderscheiden van de mensen die juist echt een depressie of een burn-out hebben. Want Ideke? Ja, wat is het onderscheid? Dus wanneer kunnen ze getriggerd worden om aan dementie te gaan denken? Ja, er zijn een paar rode vlaggen waar je aan kan denken. Bij een depressie of een burn-out, dan ga je bijvoorbeeld proberen te behandelen. En als je nou merkt dat het niet beter wordt, maar eigenlijk alleen maar slechter, dan zou je eens moeten gaan nadenken van, zou er dan niet iets anders achter kunnen zitten? Maar je kan ook denken aan verhalen die je van de persoon of zijn naaste hoort. Vaak hoor je dat als iemand op vakantie gaat. Dat is voor iemand met een depressie of een burn-out vaak heel positief. Dan gaat het juist beter. Terwijl iemand die beginnende dementie heeft, die laat vaak zien dat het dan juist slechter gaat. Want dan wordt hij uit zijn vertrouwde omgeving getrokken. En dan gaan er heel veel dingen fout die normaal eigenlijk heel erg natuurlijk gingen. De sleutels raken kwijt, weten de weg niet meer, dat soort dingen. Die komen dan aan het licht. En dat zijn van die rode vlaggen waar huisartsen echt op moeten gaan letten. Om te kijken van, moeten we hier dan ook echt mee verder gaan? En verder diagnosticeren als het kan. Buiten het feit dat het enorme impact heeft op een gezin en slopend is, als er natuurlijk die diagnose heel lang niet duidelijk is. En het is dat, en zou het dan toch dat zijn? Zou het dit zijn? Ja. Dat werkt zo vernietigend, zeg maar, ook op een gezinsleven. Maar zou het een behandeling, zou het hoe zeg je dat, het fysieke leed of het ziekteverloop beïnvloeden als een diagnose eerder wordt gesteld? Ja, nou, het ziekteverloop, dat weten we niet zeker, maar het leed zeker wel. Als iemand een diagnose dementie krijgt, en vooral op jonge leeftijd, dan kunnen wij de hulp aanbieden die ze nodig hebben. Zowel de patiënt zelf, maar ook de mensen eromheen. Wat is dat dan bijvoorbeeld voor hulp? Dat zou ondersteuning kunnen zijn voor de mensen eromheen, om daarmee te leren omgaan. Voor degene zelf kan dat hulp zijn om zich in het dagelijks leven toch nog deel van de maatschappij te laten voelen. Dat kan zijn door naar dagopvang te gaan en leuke dingen te doen die zij ook echt leuk vinden om te doen. Dat kan zijn aangepast werk, waarbij de mensen wel nog de dingen die ze wel kunnen doen nog mogen blijven doen. Dat soort dingen, daar kun je allemaal aan denken als je de diagnose op tijd stelt en deze mensen dan op weg helpt om toch nog leven te kunnen leiden zo goed als mogelijk. Eigenlijk. En dan krijg je ook een hele andere begeleiding, dus voor de familie. Juist, Voor kinderen ook, als het voor in kinderen, dit geval is, die veel meer uitleg kan geven en wordt dingen van verklaren. Want je ziet jouw moeder of vader veranderen natuurlijk. Ja, precies. Dus, en het is een heel lang rouwproces, want je ziet natuurlijk je raakt steeds meer beetjes van iemand kwijt. En goede begeleiding is dan wel echt nodig voor die mensen. Is het, want ik kan me ook voorstellen dat je, als je zoiets overkomt bij jouzelf of bij je omgeving, dat er ook een soort is, als het maar niet dat is. Dus dat je het ook in zekere zin voor je zou uit willen schuiven en het misschien niet wil weten. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik heb vaak gehoord dat de problemen zo erg zijn dat ze juist wel heel graag willen weten, wat is er nou aan de hand? Want mensen uit de omgeving gaan het ook vaak op zichzelf betrekken. Ligt het dan aan mij? Doet die zo, ben ik dan degene die in het veranderen is? Zie ik dingen die er misschien niet zijn? Dat soort dingen, die vragen, die onzekerheid die mensen hebben, dat zorgt gewoon voor veel onduidelijkheid en dat het leven voor hun heel moeilijk wordt. Ja. Dus vaak zijn ze heel erg opgelucht als er een uiteindelijke diagnose komt. Ja, mensen raken zichzelf raken hun geliefde in stukjes kwijt. Is er ook een besef van zelfverlies? Dus de patiënt zelf? Ja, sommige patiënten hebben dat wel. Maar je ziet heel vaak dat patiënten met dementie geen ziektebesef hebben. Nee. Dus ze hebben zelf helemaal niet in de gaten dat ze persoonlijk of qua gedrag aan het veranderen zijn. Dus voor die mensen is het heel moeilijk om te begrijpen wat er aan de hand is. Ja. Ja. En genezing is nog steeds niet mogelijk, hè? Het is eigenlijk de dingen die jij net als voorbeeld geeft qua begeleiding. Dat is het enige wat nu kan om iets draaglijker te maken. Ja, dat klopt inderdaad. Jullie gaan verder nu met dat onderzoek. Ja. Is die rode vlaggen waar je het net over had, is dat iets waar jullie heel erg op gaan richten om nog duidelijker dat onderscheid te kunnen maken? Ja, dat klopt inderdaad. We zijn nu bezig met onderzoek in de huisartsenpraktijk bij mensen die de diagnose al gekregen hebben. Om daarbij terug te kijken eigenlijk in het proces. Wat zien we nou wat er bij de huisarts is gebeurd? Waar kunnen we de rode vlaggen uithalen en waar kunnen we een huisarts een soort van misschien wel herkenningssignalen geven van, hey, kijk, als je dit merkt of dit ziet, let dan eens op en denk eens misschien aan doorverwijzen om te kijken of daar dementie achter zit. En qua dingen die jij net beschrijft, dat geldt voor artsen, maar ook als je het in je zonder dat nu iedereen denkt thuis van, oh, moet ik me nu extra zorgen gaan maken? Maar dit zijn wel indicatoren waar je zelf ook op zou kunnen letten als je ermee te maken hebt precies. in je omgeving. Ja. Er was laatst in het nieuws dat er mogelijk een geneesmiddel tegen Alzheimer zou zijn, waarvan ik dan ook weer lees, het werkt wel, maar het helpt niet. Ja. Dus het doet wel iets, maar het verandert niks. Heeft dat nog iets te maken met jouw onderzoek? Nee. Dus over geneesmiddelen doe ik in elk geval geen onderzoek. Nee. Dus daar weet ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel van af. Het werd toen gepresenteerd als de grote oplossing en een week later eigenlijk niet meer. Hè? Toen kwam er veel meer kritiek op. Ik vond het wel een mooie frase. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van jouw onderzoek, Stevie. Hou ons op de hoogte en kom vooral vertellen als je meer weet. Ja, graag. Dankjewel. Dan nog nieuws via de NOS. Want vrienden en familie van Peter R. de Vries nemen op dit moment dus afscheid van de misdaadverslaggever in Theater Carré in Amsterdam. NOS-verslaggever Mark Robin Visser die staat op gepaste afstand, uiteraard, van Carré. Ja. Mark Robin, het is namelijk een dienst voor genodigden. Ik zei niet van niets, het is in besloten kring. Wie zijn er aanwezig? Ja, dit is een bijeenkomst voor familie natuurlijk, dierbaren van Peter R. de Vries. Mensen met wie hij heeft samengewerkt. Mensen die belangrijk waren in het leven van Peter de Vries. Ik heb advocaten gezien, Stijn Franke, Richard Korver, ex-advocaat Bram Moskowitz. Andere bekende gezichten, Danny Blind, Dries Roelvink, televisiepersoonlijkheden, Jeroen Pauw, Thijs van der Brink, Umberto Tan. Politiewoordvoerders of oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, Ellie Lust heb ik hier ook gezien. En daarnaast ook mensen bekend van de zaken van Peter R. de Vries. Hè. De ouders van Tanja Groen zijn hier. Tanja die vermist is sinds 1993. En waar Peter R. de Vries de stichting De Gouden Tip voor heeft opgericht. Om die zaak toch eindelijk tot een einde te kunnen brengen. De ouders van Nicky Verstappen zijn hier ook. Kortom, een heel breed gezelschap van mensen uit het leven van Peter R. de Vries. En is bekendgemaakt hoe de afscheidsdienst eruit gaat zien? Ja, de dienst, de bijeenkomst. Ja, ik weet niet of het een dienst of een bijeenkomst moet noemen. Is misschien wat lastig. Is om 11:00 begonnen. De mensen zijn welkom geheten door Khalid Kassem. Dat is een collega, een advocaat van het kantoor van Peter de Vries. Daarnaast spreken de kinderen van Peter R. En ook Anja Dubois, is de vrouw van Herman Dubois. Die was ooit verdachte in de Puttense moordzaak. Mm-hmm. Is inmiddels gerehabiliteerd, die andere verdachte ook. Die zal ook het woord doen. En ik heb begrepen dat het ongeveer tot 1:00 gaat duren. Dan zal de kist met het lichaam van Peter R. de Vries naar buiten worden gedragen onder muziek van Ravel, de Bolero. En daarna zal de familie met de kist vertrekken hier vanaf de Amstel. Waarna Peter R. de Vries in zeer besloten kring zal worden gecremeerd. Dankjewel voor nu voor jouw verslag op afstand. Mark Robin Visser was dat bij Carré dus. De Nationale Nieuwsquiz. Wij gaan Spraakmakers besluiten met de quiz over de actualiteit. Tom Verheugd is onze kandidaat van vandaag uit Amsterdam. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Heb je heel hard zitten blokken voor de quiz? Of zeg je, nou, ik weet eigenlijk best wel veel van de actualiteit. Zo goed als mogelijk. Zo goed als mogelijk. Nou, dan kun je alleen maar zo goed als mogelijk scoren ook nu. 36 yes. punten zijn neergezet afgelopen maandag door Ahmad Zat. Dus dat is zaak om daar overheen te gaan. En ik zeg ook even tegen mensen die nu zitten te luisteren en die denken, nou, mijn vakantie gaat niet door. We proberen er het beste van te maken. Je kunt ook altijd een keer de quiz komen spelen hier. Dus als u het leuk vindt om een keertje mee te doen. We hebben in de zomer nog een paar plekken vrij en sowieso in het najaar. Stuur dan een mail naar Nationale Nieuwsquiz @kro-ncrv.nl. Wij gaan beginnen met vraag 1, Tom. Ja. Ja, ik heb eigenlijk de flik een beetje genomen natuurlijk om uit te gaan. Dat is nu ook weg. Dus ik voel me wel een beetje genaaid. Iedereen wilde graag dansen, maar het zou nu toch minder goed blijken te werken tegen die nieuwe Delta-variant. Op basis van nieuw Amerikaans onderzoek meldt de New York Times dat er misschien toch een tweede nodig is. And it is contrary to some studies we saw itself do, where they concluded it should still be protected with just one dose. Ja, je bent gevaccineerd en dan kan je toch nog oplopen. Ja, het Griekse alfabet heeft 24 letters. We kunnen nog even vooruit, maar dat willen we natuurlijk niet. Nee. Er is nog wel wat onduidelijkheid over de werking van verschillende vaccins tegen de nieuwe Delta-variant van het coronavirus. De fabrikant van welk vaccin vindt conclusies over verminderde werking te vroeg? Janssen. Ja, New York Times berichtte over een onderzoek waarin werd getwijfeld aan de werking van één prik met het Janssen-vaccin. Ondertussen steekt in Zuid-Amerika een nieuwe variant de kop op. Hoe heet die variant die in Peru inmiddels vrijwel alle besmettingen veroorzaakt? Het Manda. Ja, Lambda-variant inderdaad. Lambda. Is vernoemd naar de 11e letter. Nou, met twee klassici hier aan tafel. 11e letter hè, van het Griekse alfabet, Ineke. Ja, de Lambda, ja zeker. De Lambda, zeker. Dat is hem. Dus we hebben er nog een aantal te gaan. Laten we hopen van niet. Vraag 3, luister mee. 20 minuten. Meer tijd had het water niet nodig om het centrum van Valkenburg te veranderen in een kolkende watermassa. 2300 woningen daar zijn beschadigd. 700 woningen zijn onbewoonbaar. En ook de horeca is getroffen. 270 zaken blijven voorlopig dicht. Ze blijven gewoon niks, behalve de buitenmuren. Ja, helaas. En langzaam wordt duidelijk wat de schade is in het zwaar getroffen Valkenburg. Op hoeveel miljoen euro schat burgemeester Prevost de schade? 400 miljoen. Ja, inderdaad. Ja. En hoe heet de naastgelegen gemeente waar de dijk doorbrak en waar rekening wordt gehouden met zo'n 30 tot 50 miljoen euro? Is dat Gul? Nee, dat is Meersen. Meersen brak vorige week een dijk. Het Julianakanaal werd doorgebroken, dat later provisorisch ook weer is gedicht door het leger. Dan vraag 5. We gaan naar een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Natuurlijk ben je blij, je hebt 3 punten. En dat is natuurlijk bij zo'n openingswedstrijd onwijs belangrijk. Maar je geeft ook gewoon 3 goals weg. Dus nee, vreemd. Zeg het maar. Sarina Wiegman. Sarina Wiegman, de bondscoach inderdaad. Met hoeveel won het Nederlands elftal van Zambia? 10-3, ja. Mede dankzij 4 doelpunten, maar liefst van spits Vivianne Minima. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Dus waar hebben we het over? Geen persoon, voor de duidelijkheid. En hoe minder aanwijzingen jij nodig hebt, hoe meer punten dat oplevert. Dus geef een seintje als je denkt te weten waar dit over gaat. 4. Ja. Het werd bij ons weer eens een lange nacht. 3. Nadat er 5 keer in de lampen gehangen kon worden. Stop. 2. Zeg maar, dan. De overwinning van PSV. Dat zou zomaar kunnen, hè. We maakten een droomstart van het seizoen. Met die 5-1 overwinning op Galatasaray, inderdaad. De Brabantse nacht was lang in Eindhoven, gokken wij zomaar. Een voorronde van de Champions League was het uiteraard. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. Nee, dat klopt volgens mij niet helemaal. Iets minder vragen, dan ben je er ook. Met 6 vragen, zeg ik even uit mijn hoofd, ben je daar ook om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door in de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Arnhem verbreekt na ruim 20 jaar de stedenband met welke Chinese stad? Wuhan. Ja, de regisseur van de Olympische openingsceremonie is ontslagen vanwege grappen waarover? De Holocaust. Inderdaad. Hoe heet de Nederlandse wielrenner die gisteren de sprint won in de ronde van Wallonië? Fabio Jacobsen. Dat is goed. De huizenprijzen zijn met hoeveel procent gestegen ten opzichte van vorig jaar? 14,6. Dat klopt. YouTube heeft misleidende video's van de president van welk land verwijderd? Brazilië. Is goed. De prinses van welk emiraat stond op een lijst met doelwitten van spyware Pegasus? Prinses Latifa. Ja, het emiraat. Welk was? Wat is het emiraat? Dubai. Ja, inderdaad. De 5 grote pensioenfondsen staan weer boven de dekkingsgraad van hoeveel procent? 100. Ja, De GGD's werden gisteren getroffen door wat voor digitale aanval? Een DDoS-aanval. Dat is ook goed. Welk land staat een X toe op het identiteitsbewijs van non-binaire personen? Argentinië. Ja. Welk sociaal medium gaat een proef doen met een vind ik niet leuk knop? Facebook. Twitter is dat. De GGD.